szürkék a hétköznapjaim, éjszakánként álmatlanul hánykolódom, évek óta foglalkoztat a kivándorlás gondolata. Mikor hallhatok végre egy olyan rádióműsort, amely független, tabumentes, szabad szellemű, értékközpontú, tudatágító és intellektuális? Ön szerencsés ember, már is nyert? Valóban, egy álom vált valóra. Boldog vagyok, hogy nyereményemen a fél országgal osztozhatom. Kezdődik a szélső közép. Jó reggelt kívánunk! Te is jó reggelt kívánsz, András? Jó reggelt. Mindenkinek jó reggelt. Tegnap, hogy is fogalmazzak, hát kicsit trópusi volt az időjárás a szó minden értelmében. Azt hiszem, hogy egyre inkább kezdünk eltávolodni a mérsékelt égöv időjárási keretei közül. És ez azért minket legkevésbé sem nyugtat meg. Bár te korábban tagadtad a globális felmelegedés tényét, de azt hiszem, hogy lassan szembe kell nézned vele. Na jó, tudod, ugye beszélgettünk már sokszor a globális felmelegedésről, hogy nagyon sokfajta, akár nagyon sokfajta meteorológiai vélemény van. Van például olyan kutatócsoport, meg tudós csoport, amelyik ezt egy átmeneti dolognak tartja, és alapvetően globális lehűlésre figyelmeztet. Az biztos, hogy részben feltétlenül az emberi tevékenységnek a következményeként azért szeszélyesebbé vagy szélsőségesebbé vált az időjárás, de mondjuk ezekből ilyen katasztrófa hangulatot kreálni szerintem azért erőteljes túlzás. Tehát azért, bár van egy nagy eső, és leáll a város. Trópusi eső. De ilyen típusú trópusi eső volt 10 évvel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt is. Na igen, csak amikor 2-3 általában, de ez sokszor elhangzik, mert mi ebből a műsorból azért már hívtuk fel egyszer s párszor a meteorológusokat, és ez az érvelés sokszor elhangzik, hogy hát 10 évvel ezelőtt is volt ilyen, meg hát 20 évvel ezelőtt legutóbb volt ilyen, és ilyen különböző eseményekkel kapcsolatban, csak hogy mi meg emlékszünk arra, hogy utoljára, nem tudom én, másfél hónapja, előtte két hete, azelőtt 4 hónapja hívtuk fel az adott meteorológust valami kirívó eseménnyel kapcsolatban, és ő mindig arra hivatkozott, hogy semmi különös, hiszen 20 éve, hiszen 15 éve, hiszen 40 éve, tehát érted, ezek most nagyon-nagyon-nagyon sűrűn ismétlődnek, tehát mindig lehet hivatkozni arra, hogy történt az ebben az században már ilyesmi, csak hogy ezek így egy másfél éven belül történnek meg, itt 8-10 ilyen kvázi példátlan eset, ami ugyebár nem példátlan, hiszen volt már rá példa, csak hát letagadhatatlan lassan. Akárki, legyen az bármely, nem tudom én, meteorológus, lassan tagadhatatlan ezeknek a globális folyamatoknak, a visszafordíthatatlan globális folyamatoknak a ténye. De visszafordíthatatlan, ez neked erős meggyőződésed. Hát ez egy folyamat. Ami de azt is mondod, hogy visszafordíthatatlan, tehát hát nekem... Ja, jó, hát... Jó, nem, jó, az emberek szeretnek, különösen a médiában dolgozó emberek szerintem tragédiát csinálni a mondjuk a szomorú eseményből, iszonyatos drámát csinálni egy konfliktusból, mert ez így eladható, meg így, meg ezek az emberek értelemszerűen valahogy ilyen receptorokkal rendelkeznek a világra, azért nem kell olyan ilyen hihetetlen félelembe írni, azért annyira szélsőséges kilengései nincsenek az időjárásnak. Az, hogy nyáron van két hét, amikor 35 fok körüli hőmérséklet, vagy 33 fok körüli hőmérséklet van, ebben semmi különös és semmi különösebben kirívó nincsen, és hogy utána jön egy ilyen típusú trópusinak tekinthető záporra maga jégesőjével, az meg szintén nem jelent igazán sokat. Azért emlékezzünk vissza, hogy 2 vagy 3 évvel ezelőtt milyen áradások voltak, előtte 6 évvel ezelőtt milyen áradások voltak, és aztán nyugodtan vissza lehet... Ezek is ebbe a folyamatba illeszkednek nagyon jól. Nyugodtan vissza lehet lehozni a történelemkönyveket, hogy milyen áradások voltak mondjuk az 1920-as években. Aha, már a 20-as években is találunk hasonlóakat, tehát erről beszéltem. Az 1800 például, mit tudom én, amikor Budapestet elöntötte a Duna, tehát hogy ilyenek folyamatosan vannak, nem hiszem, hogy ebből bármilyen következtetés le lehet vonni. Például ugye, amikor Amerikában volt a New Orleans-i katasztrófa, akkor beszéltek ezeknek a ciklonoknak a természetéről, és szintén ugye kongatták a vészharangot a különböző ilyen hát ilyen antiglobalista szervezetek, akik minden természeti katasztrófáért az Amerikai Egyesült Államoknak a politikáját, meg a kiotói egyezmény. Épp úgy Kínáért egyébként. Egyezmény alá nem írását okolják, és akkor is ellentmondva sokszor, hogy van egy ilyen típusú ciklikusság a ciklonoknak az életében, hogy 10-15 évig van egy nyugisabb időszak, és utána van 5-6 évig egy ilyen aktívabb időszak, most egy ilyen aktívabb időszakban élünk, és aztán majd ez változni fog. Tehát én tényleg azt gondolom, hogy akik meteorológusok, és ez a szakmájuk, és erről beszélnek, én nem látom be az okát, hogyha ők valóban látnák, hogy tendenciában visszafordíthatatlan, szörnyű katasztrófa felé haladna a világ, akkor ezt nem mondanák el. Tehát nem hiszek ebben az hatalmas meteorológiai összeesküvésben. Én erről beszélgettem egyébként meteorológusokkal, többek között Aignerrel. Ez nem a meteorológusoknak a feladata. Tehát a meteorológusnak nem az a feladata, hogy megmondja, hogy ezek a folyamatok hova tartanak, és hogy mit én 10-15-20 éven belül visszafordíthatóak-e. A meteorológusnak az a feladata, hogy megmondja, hogy holnap vigyünk el esernyőt vagy sem. Az, amiről te beszélsz, ez a klímakutatónak a feladata alapvetően, nem a meteorológusé. Na most a klímakutatók, akik közel nem kapnak akkora nyilvánosságot, meg akkora ismertséget és figyelmet a médiában, mint a meteorológusok, most ők rendkívül pesszimisták. Sokkal inkább, mint a meteorológusok, akik ugyebár az emberek jó közérzetéből élnek, főleg. Meg az időjárással kapcsolatos bizalmukból élnek. Na most a helyzet ezekkel az időjárási frontokkal az, hogy én sem lennék feltétlenül ennyire pesszimista, hogyha látnék bármiféle jelet arra, hogy ezek a folyamatok visszafordíthatóak. A klímakutatók azt állítják, hogy ezek a folyamatok, ezek 10 éven belül még visszafordíthatóak lennének. Nem azt mondják, hogy 10 éven belül a hatásokat meg lehet változtatni, hanem hogyha 10 éven belül cselekszünk, akkor a hatások azok 50 éven belül megfordulhatnak, megváltozhatnak. Viszont, hogyha ezt elmulasztjuk, és ez tényleg 5 perccel vagyunk éjfél előtt, hogyha ezt elmulasztjuk, akkor ez már visszafordíthatatlan lesz. Tehát átesünk ezen a bizonyos holdponton. Na most a klímakutatóknak ez a véleménye. A meteorológusok pedig, hát hogy mondjam, ők foglalkozzanak azzal, hogy holnap vajon vigyek-e magammal esőkabátot, és ha viszek esőkabátot, akkor vajon az megvéd engem a jégesővel szemben. Robi, a klímakutatók véleményét mondod, tehát nincs olyan, hogy a klímakutatók véleménye. Vannak olyan klímakutatók, akik ezt állítják. Én nem ismerem általában a klímakutató szakmát. Olvastam ilyen-olyan véleményeket is. Az, hogy 10 éven belül még visszafordítható, és 50 éven belül lesz ennek hatása, érzékelhető hatása, ez biztos, hogy nem a klímakutató szakma egészének a véleménye, hanem van néhány klímakutató, aki így gondolkodik. Még van egy csomó más klímakutató, aki más, hogy világos, hogy... Pedig te nem is ismered a véleményüket. De mindegyiknek a véleményét nem ismerem. Olvastam, mondom, ilyen típusú, hát azok az oroszok, akik az az orosz tudós csoport, aki ugye ezzel foglalkozik, hogy most aki bejelentette azt, hogy inkább a lehűléstől és egy újabb jégkorszaktól kell tartani, azok is klímakutatók. És más a véleményük, és azt gondolom, hogy egyetlen szakmára sem jellemző, kivéve a médiára, hogy ilyen módon leegyszerűsít, és ilyen módon, mint valami, nem is tudom, az a tény. Honnét az égből lepottyant igazságot mondja, hogy még 10 év, most állítsuk be a stoppert az óránkon, ha 10 év múlva nem lesz a széndioxid kibocsátás az ötödére redukálva, akkor vége a dalnak, akkor megsülünk. Tehát ez biztosan nincs így, hanem egész egyszerűen csak arról van szó, hogy vannak olyan klímakutatók, akik az ilyen típusú világvége hangulattal bekerülnek a médiába, ezzel operálnak, miközben vélhetően a helyzet azért nem ennyire súlyos, bár az emberi tevékenység felelőssége az nagyon jelentős. Csak egy példaként mondom el, hogy egy ciklonnak, egy hurikánnak olyan mennyiségű energia van benne, ami sok ezer atombombának az erejével ér fel, tehát olyan energiát mozgósít egy ilyen ciklon, tehát az emberi tevékenység és a természet ereje között azért még mindig van egy hatalmas különbség. Hát ez egy illúzió, a természet erejének a javára. Hát én nem gondolom, hogy ez így lenne, nézd. Tehát lehetséges, hogy egyetlen atomreaktornak a tevékenységét mondjuk meghaladja egy ciklonnak a tevékenysége. Csak hogy az ember az folyamatosan sok ezer, sok tízezer, sok százezer erőműből, sok százezer mérgező és szennyező forrásból zúdítja, árasztja most már mondhatjuk évszázadokon keresztül, gyakorlatilag az első ipari forradalom óta a természetbe az azt károsító anyagokat. Tehát ezek azért összeadódnak. Tehát így kicsiben nem lehet mérni. Tehát azt lehet mondani, hogy a bálna hatalmasabb, mint az ember. Hiszen a bálna az egy ilyen nagyon hatalmas lény. Az ember meg egy ilyen egészen kicsi valami, hát a farkával odacsap, és az embernek vége. Közben tudjuk jól, hogy az ember vadászik a bálnára, és nem a bálna az emberre. Tehát a sok kicsi sokra megy, azt így régóta tudjuk, sőt már az általános iskolától kezdődően is. Másrészt pedig jelzésértékű az, hogy az orosz klímakutatók, meg egyáltalán ezek a... Tehát nincs olyan klímakutató gyakorlatilag, amelyik tagadná, hogy ezek a változások, ezek látványosak, tagadhatatlanok, és hogy a következmények azok elkerülhetőek, hogyha a folyamatok nem változnak. Van, aki azt a következtetést vonja le, hogy jégkorszak lesz. Van, aki azt a következtetést vonja le, hogy a globális felmelegedés hatásai alatt állunk. De azt nem tagadja senki, hogy átalakul a klíma. És azt sem tagadja senki, hogy az emberi tevékenység ebben részt vesz. És azt sem tagadja senki, hogy az ember ki van szolgáltatva ennek a folyamatnak. Hogy átalakul a klíma az évezredek, évszázezredek óta folyamatosan átalakul. Folyamatosan átalakul. Vagy rohanvást alakul át a klíma, erről van a szó. A klíma az rohanvást alakul, tehát évszázezredek óta is, tehát hogy az sem úgy volt, hogy a jégkorszak az sok tízezer éven keresztül jött, aztán mindig csak 0,1 Celsius fokkal lett hűvösebb, majd sok tízezer év alatt visszahúzódott, hanem igenis vannak ilyen revolúció-szerű folyamatok a klímatörténetben, nem egyszer, nem kétszer, nem háromszor. Egyrésztről ez is igaz. A klímakutatók természetesen ebben egyetértenek. Az már egy nagyon komoly vita, hogy az embernek van-e szerepe, és hogyha van szerepe, akkor az mekkora, amiről hát könyveket írnak tele, meg amit vitatnak, hát például mondjuk az amerikai Egyesült Államok kormányzata, az lett légyen akár Bill Clinton, akár George Bush az elnök, igazából nem látta be, ami lehet persze, hogy egy politikai baklövés, hogy bármilyen típusú összefüggés van a globális felmelegedés, illetve a széndioxid kibocsátás között. Mert azt mondja az amerikai kormányzatnak a tudósai, hogy olyan elhanyagolható az a mennyiségű széndioxid, ami mondjuk a légkörbe jut. Főleg a cégek szempontjából. Nem volt ez politikai baklövés, hiszen újra választották őket. Clintont is újra választották, meg Bush-t is újra választották. Ez humanitárius baklövés volt. Nem a saját politikai pártja sínylette ezt meg, hanem majd az emberi faj. Hát az a kérdés, hogy ezek az elnökök, ezek kinek tartoznak felelősséggel? Kinek tartoznak a politikájuk kapcsán felelősséggel? Az emberiségnek, vagy pedig a saját pártjuknak. Lehet, hogy az elefánt vagy a szamár örül, de az ember az biztos, hogy sír és ri, amikor ezekre a folyamatokra tekint. Kétféle vélemény hangzik el az SMS falon. Hát ez a kétféle vélemény meglehetősen ellentétes, pont úgy, mint a mi véleményünk. Az egyik SMS író azt írja, hogy ellenpontnak most igaza van, és egy ilyen kis kacsintó smiley-val vigasztal engem. A másik SMS író ezzel ellentétben azt írja, Robi, szerintem ne vitatkozz egy ilyen idiótával. Vádlott, álljon fel! A szélsőközép bűnösnek találtatott kulturális értékeink szidalmazásában, a művész társadalom alkotói méltóságának megsértésében fellebezésnek helye nincs. Na ezt nem, de igen. Szélsőközép, a magyar kultúra válságáról. 7 óra 7-es perc van, elérhetőségeink 06 30 30 30 88 1, illetve 22 34 88 1, hogyha valaki hívni akar bennünket, az előző szám értelemszerűen az SMS szám volt. Nem, az előző szám az Varga Zsuzsa szám volt, és a Priger írta. Egyébként érkezett is már az SMS falra egy újabb üzenet. Olyan egyforma a hangotok, veled értettem egyet, aki utoljára szóltál. Na hát ez én voltam. Ha. Nézzünk a bulvár hírek mögé. Nem mintha megérné, de néha jó látni, hogy tényleg nincs ott semmi. A Blick közölte a tegnapi számában egy leleplező erejűnek szánt riportot, ami Zalatnai Cili börtön viszonyairól szólt. Annyit kell tudni, hogy Zalatnait, amikor elítélték a 120 millió forintos csalás vádjában, akkor voltak neki bűntársai is, legalábbis olyan emberek, akikről azt állapította meg a bíróság, hogy együttműködtek Cinivel ebben a sikkasztásos ügyben. Na, minden esetre ez a hölgy ez 20 hónapot kapott, aki másodrendű vádlottként került szintén letöltendő szabadságvesztésre, és ő végig tagadta az ő bűnösségét, és azt mondta, hogy őt is becsapta a Cini, és ő 20 hónap után kikerült most a büntetés végrehajtási egységből, majd nyilatkozatot tett a Blicknek, amiben hát a következőkről számol be, túl azon a fájdalmán, hogy ártatlanul elítélték, hogy teljességgel igazságtalan helyzet történt. Ő 20 hónapig volt benn, egyetlen alkalommal sem mehetett szabadságra, nem úgy, mint Cini. Felháborítónak találja, hogy míg ő 6-7 emberrel, többek között gyilkosokkal, drogosokkal volt közös cellában, addig Cini számára egy kétfős cellát biztosítottak, ahol hát látható módon a társa a Cininek, takarított Cinire, stb. Tehát, hogy egy kvázi bejáró nő funkciót látott el a rabtársa. De hát Cini ez már hozzászokott, nem? És hát Cini nagy erőkkel dolgozik a börtönnaplóján, vélhetően ugye a szabadulása után ez meg gondolom, is fog jelenni. Gondolom, megrendelte néhány kiadó. Meg is fog jelenni, és azt mondta ez a hölgy, hogy Cini igazából semmit nem is tapasztal a börtön életből, vagy annak csak egy töredékét tapasztalja. Tehát ez meg, egy illúzió, mert börtönben van. Mert olyan, olyan módon van ő, olyan módon van vele kivételezve, részben azon okokból, hogy a rabtársak azok gyűlölik, és hogyha egyedül maradnának vele, akkor valószínűleg meg is ölnék. Ezt mondta a hölgy. Tehát többek között a Nem vagyok én apáca című RTL-es show miatt, ahol ő eljátszotta a balerinát, amit sérelmeztek a benti sok 10-20 évet kapott smasszerek. Smasszernek nevezik az ilyen. Másrészt meg hát azért nem, mert ugye alapvetően nem egy népszerű figura. De hogy eljátszotta a balerinát, ezt nem értem teljesen. Nem tudom, azt sérelmezik, hogy ez a... Nem hogy jól sajnáltatta magát a médiában, hogy ő megy a börtönbe, és az micsoda egy borzalmas hely, holott ők meg ott laknak. Hát, hogy sajnáltatta magát, hogy neki milyen rossz, meg ő hogy szenved, és hogy milyen tragédia. Nem kell 10 milliókat sikasztani, és miközben, akkor... Miközben mások, meg lényegesen rosszabb körülmények között vannak mások. Hosszabb idejű, vagy rövidebb idejű büntetés kapcsán sem kapnak eltávozásra lehetőséget, mint ahogy Cini megkapta. Sőt, hát... Úgy nem kapott az a hölgy, aki nyilatkozott a Blicknek eltávozást, hogy az édesapja halálos beteg volt, és meg szerette volna látogatni 2 napra, és ezt sem engedélyezték neki. De tehát... a börtön miért ad a Cininek eltávozást? Én erre vagyok kíváncsi. Tehát ők kapnak valami járadékot az RTL klubtól a Cininek a szabadon töltött időszakában felvett műsoroknak a jogdíjából? Vagy nem értem, tehát miért éri meg nekik Cinit szabadlábra helyezni, mit tudom én egy, ez nem is szabadlábra helyezés, ez ilyen eltávozás. Tehát elengedni őt, mit tudom én, 2-3 napra, amikor erre a törvény nem kényszeríti őket. Azért, mert a törvény bár nem kényszeríti őket, hogy elengedjék, amikor ítéletet hoz egy bíróság, bármilyen esetben különböző súlyossággal állapít meg ítéletet. Lehet, hogy börtönfokozatba küld valakit fegyházfokozatba küld, és értelemszerűen mindegyiknek mások a szabályai. És a társadalomba való integrálódásnak az eszköze, vagy az, hogy ne veszítse el mondjuk az elítélt mindenfajta társadalmi kapcsolatát, ezért találták ki a szabadság intézményét, ami hát így, amikor az ember hirtelen belegondol, az tényleg egy elég, hogy mondjam, tehát ilyen összeférhetetlennek tűnik a börtön intézményével, de mégis azért, ugye azért nem súlyos és általában nem erőszakos bűnözők esetében történik meg, bár volt arra is példa, hogy egy kvázi erőszakos bűnöző szabadsága alatt újra lecsapott és lesújtott, és akkor volt ebből nagy botrány, hogy ezt felül kéne vizsgálni ezt a rendszer. Két dolog is felmerül mindig ilyen esetben. Hát az egyik ugye az, hogy újra elköveti, tehát visszaesik ez alatt a szabadság alatt, gyorsan kinyír még két embert mondjuk egy ilyen pszichopata gyilkos esetében. Meg fölmerül a másik lehetőség az, hogy kereket old. Tehát ez is egy lehetőség. Jó, de gyilkosokat azért nem engednek ilyen módon szabadságra. De most mondtad, hogy újra lesújtott az illető. Valami kisebb bűncselekményért volt jelen, és valami súlyos testi sértésben keveredett a szabadsága alatt. Tehát, hogy ilyen módon, másrészt meg hát a szökés kockázata viszonylag alacsony, mert ezeknek az emberek már a börtönbüntetésük, vagy büntetésüknek, hogyha lehet, hogy nem is börtön az a büntetés, annak már jelentős részét letöltötték. Tehát, hogy önmagában szerintem nem érdemes megszökni. Nem érdemes megszökni, és hát ezeket... Tipikus magyar vezető ugyanezzel az empátiával gázolna el egy embert. Nyilván őt is sűrűn kiengednék a börtönből. Szép új világ. Ja, ez kemény sztori. Nekem is egyszer elgázolták a kutyámat, és megállás nélkül ment tovább a taxis volt. Jó, hát valószínűleg nem féltette annyira az autóját. Hát nyilván az is kérdés, hogy mennyire új az a kocsi. Mennyire új a fényezés. Hát, ha már néhány helyen megütötte a lökhárítót, akkor nem száll ki. Hát most miért nézze meg? Hát majd úgyis meg kell állni, akkor majd megnézi. Hát különben se ad a kutya betétlapot. Tehát hiába sérült meg az autó, nincsen túl sok jelentősége. Hát igen, itt élünk ezek között a keretek között is. Hát itt kell megtalálnunk emberhez méltó mikrokörnyezetünket, hogyha már a nagyobb környezetünk az elviselhetetlen, már pedig sok esetben én is ezt érzem. Na már most. Demszky Gábor, aki újra meg újra újabb és újabb kampányfogásokat talál ki annak érdekében, hogy besöpörje a szeptemberi köztársasági elnök főpolgármester választásnak a október elsőjei. Október? Október 1. Na hát. Szóval, hogy ő legyen a győztes. Úgyhogy ennek érdekében most például kiírt egy szavazást arra vonatkozóan, hogy milyen módon legyen csíkozva az új metró szerelvény a 4-es metrón. Meg a 2-es metrón is kicserélik a metró szerelvényeken. A 4-es metró szerelvénybe állítólag 800-an férnek bele, a 2-esbe pedig 1000-en. Nem is tudom így egyszerűen elképzelni, hogy mekkorák lesznek ezek. Biztos, hogy baromi nagyok lesznek. Nem tudom, hogy a mostanyiban mennyien férnek bele, de ez az 1000-es szám, ez olyan brutális. Belegondolok, hogy egy szerelvényben 1000 ember. Szóval most el lehet dönteni, hogy hosszanti legyen a csíkozása, és sárga, vagy kék legyen, vagy végigfusson az egész szerelvényen, vagy ne, és valami internetes szavazás van, és már valami 50 ezeren már szavaztak is erre a budapest.hu-n, hogy most hogy nézzen ki a metrószerelvény. Szóval ilyen parasztvakítással akarja a polgármester elnyerni újra a bizalmunkat. És hát ő maga is elmondta, hogy hát ő már leadta a szavazatát, és nagyon bízik abban, hogy az ízlése megegyezik a többség ízlésével, mert hogy hát itt a többség dönt. Tehát ez az igazi demokrácia, hogy hát lehet ilyen is, olyan is, hát döntsék el az emberek, hiszen az övék lesz. Az övék lesz az a metrószerelvény, hát akkor döntsék el, hogy most hosszanti és kék, vagy inkább egy kicsit narancssárga. Minden esetre ugyanez a dolog, ez adva volt nekik, hogy eldöntsék a villamossal kapcsolatban, hogy milyen legyen a színe. Le is ment a szavazás, majd pedig, miután lement a szavazás, és sikerrel lezajlott, és kiderült, hogy mit szeretne a többség, nem olyan lett a villamos színe, hanem maradt sárga. Pedig hát nem ezt akarták. önmagában különben egy furi felvetés, amikor azt mondja Demszky Gábor, hogy szeretné, hogyha olyan lenne az ízlése, mint a többségé. Mert hát az ember általában büszke arra, hogyha az ő ízlése unikális, különleges, esetleg jobb. Másrészt meg én szerintem egy csomó De ő dologban... ezt nem így fogalmazta meg, ő abban bízik, hogy a többség ízlése hasonlít az övéhez. Ő ezt mondta, tehát abban bízik, hogy a szavazás tükrözi majd az ő esztétikai véleményét ezzel a metrószín kérdéssel kapcsolatban. Másrészt meg szerintem egy csomó dologban ki kellene kérnie a polgármesternek az embereknek a véleményét. Például, hogy tüntessük el a kátyukat minden évben, szálljunk erre plusz forrásokat. Mert ez egy logikus kérdés, itt lakunk fővárosban, lehet se róla szavazni, és akkor ez szerint el lehet járni. És még lehetne ilyen kérdéseket biztos, hogy összegyűjteni, amiről időre megkérdezhetné a város polgárait a 4 év alatt, és akkor annak a szellemében lehetne tevékenykedni. Viszont, hogy esztétikai kérdésekről kéri ki a széles közvéleménynek a véleményét, azt gondolom, hogy az ízlés az, tehát hogyha valami aztán végképp nem tömegfüggő, és nem nagy tömegben jó, az pont az ízlés. Mert általában hát az ilyen típusú kérdéseket például mondjuk építészekre szokták bízni, látványtervezőkre szokták bízni, mert azt gondoljuk, hogy ő nagyon sok szempontot tud elegyíteni, megvan egy megfelelő tapasztalata, nem feltétlenül mondjuk rám vagy a Robira kéne ezt bízni, viszont van egy csomó kérdés, amiben igenis kérdezze meg Demszky Gábor a véleményemet, kérdezze meg például mondjuk, hogy a BKV járatai elég sűrűek-e azon a környéken, ahol lakom. Én például azt fogom mondani erre a kérdésre, hogy igen, mert elégedett vagyok nagyjából a BKV-nak a működésével, hogyha megkérdezi, hogy milyen a BKV ellenőröknek a viselkedés, akkor meg azt fogom neki írni, hogy gyalázatos, és hogy valamit csináljon, mert iszonyatosan agresszívak, és elképesztően gátlástalanok. Tehát csomó dologban tényleg kérdezze meg a véleményemet, mert számít. Ebben a dologban meg kérdezze meg a hozzáértő embereknek a véleményét, és akiknek papírjuk van arról, hogy jó az ízlésük, ugye? Akiknek papírjuk van arról, hogy jó az ízlésük, és járjon el ennek a szellemébe, és tényleg szörnyű különben, hogy a polgármesteri kampány az ilyen típusú látványosságokra fog vélhetően épülni, és vélhetően ezek a látványosságok kellenek ahhoz, hogy az emberek úgy érezzék, hogy ők be vannak vonva a város nagy ügyeibe. Igen. Ja. De az biztos, hogyha látványtervezőkre bízná, vagy ilyen dizájnerekre bízná azt, hogy nézzen ki a metró, akkor az nem kell tenni a többségben azt a demokrácia illúziót, amelyre Demszky Gábornak szüksége van ahhoz, hogy elkerülje azt a képet, amely szerint ő egy ilyen despota, aki uralkodik a város fölött, amely, hát, hogy is mondjam, egyrészt az ellenzék részéről, másrészt hát azért sokakban talán némi joggal vetődik fel, szóval a Demszky az mindenféleképpen erre törekszik, hogy ezt a demokrácia, tehát ezt a nyílt társadalom, amelyben az internet, mint egy új lehetőség eszközévé válik a még nagyobb demokráciának, a hétköznapok demokráciájának. Van itt egy pár SMS. Jó lenne, ha Demszky a választáson nem kapna többet 50 000 szavazatnál, írja a Joke. Hát többet fog kapni. 50%-nál is attól tartok, nem hogy 50 000 szavazatnál. Egyszer elütöttem egy nyulat, írja az SMS író. Szerintetek hogyan kell ilyenkor decensen viselkedni? Hát először meghallgatjuk András véleményét, aztán elmondom én is. A nyul elütése esetében? Aha. Hát nem tudom, szerintem úgy kell viselkedni, hogy fogod a nyulat, berakod a kocsinak a hátsó ülésére, és elviszed egy állatorvoshoz. Aha. Ha pedig az állatorvos azt mondja neked, hogy menthetetlen, akkor nem hagyod szenvedni, hanem agyon csapod egy ásóval, utána meg hazaviszed és megsütöd és megeszed. Tehát, hogy akárhogyan, akármilyen módon, de amikor látod, hogy ott vonaglik és haldoklik, akkor vagy próbálj megsegíteni, vagy a gyógyulásában, vagy a kínjainak a megkurtításában. De semmiféleképpen se hagyd ott döglődni, hogyha embernek véled magad. Kérdés az SMS falon. Csíkos? Legyen az egyik oldala piros, a másik narancssárga. Attól függően, merre halad a szerelvény, változik a színe. Lórával és a cicákkal. A hívás díja mindössze 240 forint másodpercenként. Na ezt nem. Semmi cicázás, semmi MLD. 22, 34, 88, 1. Ha nem önkormányzati, hanem parlamenti választásokra készülnénk, akkor vezető hír lenne a következő félmondat, vagy a következő mondat, de minek utána, sőt, nem csak, hogy vezető hír lenne, hanem napokon keresztül ezen morfondírozna az ország közvéleménye, illetve a sajtónak az elemzői politológusok, de miután ez csak egy főpolgármester választás, ezért különösebben nem érdekel senkit, ezek ilyen mínuszos hírekként jelennek meg, hogy Tarlós vitázni akar Demszkivel, és Demszki pedig egyelőre nem válaszol. Tarlós az ilyen miniszterelnöki vitákat megelőző kampányok mintájára természetesen provokálja Demszkit, és azt írja, és azt mondja, hogy Demszki Gábor férfiatlanul kerüli a közvetlen vitát. Hát nem olyanok, mint nem a boxolók, de nem olyanok, mint a boxolók, mint amikor van egy világbajnok, és a világbajnok, tehát mindig ez a szereposztás, hogy a világbajnok az sosem akar kiállni címvédésre. Tényleg évente hármat boxolna, a legszívesebben ilyen mexikói ilyen zöldségesek ellen, ami ilyenek ellen Kokó is nagyon sokat nyert, és akkor ő megőrizni az övét, hogyha egy mód van rá. És a nagy kihívók, ami nem tudom én, világrangista másodikok, harmadikok, negyedikek, azok meg folyton provokálják, hogy egy rendes férfival álljon ki, hogyha mer. Nem ugyanerről szól az egész? Hogy mindig az aktuális miniszterelnöknek sosincs kedve vitatkozni, hogy Gyurcsány erre rácáfolt. Gyurcsány annyira agresszív volt, meg annyira konfrontatív volt, szemben az addigi teljes hagyománnyal, hogy ő maga provokálta Orbánt következetesen, függetlenül attól, hogy ő volt ugye a miniszterelnök. Jó, hát ugye attól függ, hogy ki akar vitatkozni, meg ki nem, hogy aki hátrányban van, az vitatkozni igen. akar, aki meg előnyben, az meg semmiféleképpen sem, mert úgy érezné, hogy ezzel felesleges kockázatot vállal be. Volt a legújabb kori magyar demokrácia történetében Demszki hátrányban egyáltalán bárkivel szemben a fővárosban? Volt ilyen? Történt ilyen? Én hát nem is csoda, hogy nem akar vitatkozni. Egyébként, hát hogy is fogalmazzak? Az biztos, hogy nincs a vitalitásának a csúcsán már egy ideje a Demszki. Tehát azért meg azt hiszem, hogy az ő részéről ez teljesen fölösleges. Tehát, hogyha 85-ször lesz gyávának titulálva a sajtóban Tarlós által Demszki, akkor is meg fogja ezt a választást nyerni. Tehát Tarlós az egy elveszett fejszének a nyele után kapkod, de én azt gondolom, hogy ez a fejsze süllyed, sőt, már lassan a fenéken van. Nem kellett volna feladni a harmadik kerületet, most azt is el fogja veszíteni. Mi mozdíthatta őt arra, hogy ezt a döntést meghozza? Én erre annyira kíváncsi vagyok, és még nem kaptam normális választ. Szerinted miért hozta meg ezt a döntést? Miért adja fel a tuti harmadik kerületet, amit aztán majd valószínűleg nem is nagyon fog tudni visszaszerezni, vagy alig ha fog tudni visszaszerezni, de minden esetre miért akar... Ezeket a kockázatokat, ezeket mérlegeli, kalkulálja a börtönnek a parancsnoksága megvezetése. Minden esetre, hát... Cini esetében kalkulálja. Hogyha van valós alapja annak, amit ez a hölgy nyilatkozik a Blikbe, és mondjuk nehéz érvet találni túl azon, hogy mondjuk 20 hónapot ült Cili miatt, tehát vélhetően jelentősen utálja, de ezen kívül nehéz érvet találni, hogy vajon miért mondana hazugságokat, vagy miért mondana valótlanságokat, hogyha ez a történet igaz, akkor azért az nagyon nagy gáz, mert azt gondolom, hogy... De miért? A börtönigazgatónak megvan Cini összes lemeze még a 60-as évekből, és annyira imádja hallgatni őket, hogy ő most kivételezik Cinivel? Most mi állhat a dolognak a hátterében, mert erre még mindig kutatom a fejemben a magyarázatot, de nincsen igazából hát ötletem. A sztárság, hát azért a Magyarországon a művészeket, a sztárokat nagyon-nagyon megbecsüli azért a közönség. Már aki nem utálja őket éppen. Hát aki, de általában megbecsüli őket a közönség, sokan utálják őket, de megbecsülik. Hát én nem olyan régen olvastam az Origón, hogy mi pénzeket kérnek el a különböző magyar celebritások, meg együttesek a fellépésekért, hát azért, hogy elmenjenek mondjuk egy vidéki művelődési otthonba egy fél órás haknira, hát... Fábri az, aki állítólag 2 millió forintot kér egy órás fellépésért, vagy valami ilyesmi. Általában 100-150 ezer alatt nincs olyan celebritás, akit meg lehetne szerezni, és azért azt gondolom, hogy abban az országban, ahol az átlag fizetése egy egy embernek mondjuk olyan 70-80 ezer forint körül szóródik. Jó, de azért ő forróvasat, olvaszt. Érted? Nem jó popáskodik. 70-80 ezer forint körül szóródik, és mégis képesek kifizetni a sztároknak azért, hogy megjelenjenek az ő városukban, az ő falujukban, az ő községükben, akár az ő teljes havi bérének a 2-3-4-5-szörösét, azt gondolom, hogy ez a társadalom az nagyon-nagyon jelentősen megbecsüli a művészeket, nagyon jelentősen megbecsüli az ilyen típusú sztárságot. Szép is ez a megbecsülés. Olyan jó lehet részesülni benne. Remélem, hogyha egyszer majd sitkóra vágnak, akkor engem is majd nagyon megbecsülnek. Miről beszélnek a szélső-közép műsorvezetői adáson kívül? Pontosan ugyanarról, csak sokkal szabadszájúbbak, személyeskedőbbek, vehemensebbek. Egyáltalán nem tartanak az ORTT-től, sem a főnöküktől. Sokkal kevésbé hallgatnak analitikusuk tanácsára, ügyvédjük óvó szavára. Blog a szélső-közép készítőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. Sziasztok, írja Tomi. Azért jobban tartott a börtöntől császár előd, mint Cini. Igaz, Cininek nem kell lehajolnia. Jó, ez lehet, hogy így van, de az biztos, hogy van még egy lényeges különbség kettőjük között, mégpedig, hogy Cini leüli a büntetését szemben császár előddel. Szegény előd. Szegény előd. Helyes következtetéseket vonsz le te ilyenkor mindig. Ja, ilyenkor mindig belerugsz elődbe. Szegény jó előd, ja. Jó, én még egy másik SMS is van a falon, arra akartam reagálni, ami arról beszél, még az előző témakör kapcsán, hogy, ha már a magadét felolvastad. Hogy én meg az ellenponttal értek egyet, és nem is egyforma a hangotok. Hát, hogy már nem csak a klímáról vitatkoznak, hanem arról, hogy egyforma a hangunk, vagy jó, sem. Jó, azt akarom mondani, hogy most, hogy olvastam, még csak a klímáról jutott eszembe, csak nem akarom, amikor beszélgettünk, hogy a meteorológusok azok egyértelműen hűvös nyarat vártak, mindenhol azt mondták, most a Magyar Szálloda Szövetség ment neki különben a teljes meteorológus társadalomnak, hogy ezeknek a hosszú távú előrejelzéseknek a következtében milliárdos bevételektől esett el a magyar idegenforgalom és a magyar belföldi turizmus. Ami hát vagy igaz, vagy nem, hát német a tegnap jósoltak, de mert hogy így a középtávúakban azt látjuk, hogy gyengék. De hogy tegnap egyáltalán jósolták a jégesőt tegnap előtt tegnapra? A viharokat jósoltak, és azt mondják, hogy a június-július azt mondták, hogy hidegebb lesz, mint ami a szokásos, és ez például a június esetében igaz is volt. Tehát, hogy azok a fajta összefüggések, hogy itt most van két hétnyi meleg, abból tényleg nem következik az, hogy afrikai időjárás lesz, tudom én, 10 vagy 15 év múlva Magyarországon, hanem csak annyi, hogy hát az időjárás az ilyen változékony valami, hát Egyre szélsőségesebbek az időjárási viszonyok. Tehát minden szélsőség egyre tolódik kifelé, önmagához képest is. Tehát hogy is fogalmazzak? Tehát ez a mérsékelt klíma, amiben élünk, ez nagy erőkkel sivatagosodik el. Tehát hogy ez azért érezhető. Na most, hogy miért látsz sivatagot? Tehát az elsivatagosodás az egy... az elsivatagosodás az egy konkrét jelenség, amit lehet látni, amit lehet tapasztalni. Először a klíma, aztán pedig a fauna ezt leköveti. Tehát a klímában már lehet látni ezeket a változásokat, és a klímakutatók azok erről tesznek tanúbizonyságot lépten nyomon, ahányszor csak megnyilatkoznak, hogy sivatagosodik el a kontinentális éghajlat. Igen, ezt a kifejezést használják, azért mondom. Jó, na mindegy, szerintem teljes félreértése az a helyzetnek, amikor a klímakutató, meg általában a meteorológus az időjárásból egy ilyen nagy sót akar csinálni, ahol minden, csak a lényeg az, hogy minél több vérfröcsögjön, minél több tragédia, minél több dráma legyen, hogy milyen szélsőséges az idő, és ezt mindig el lehet mondani, miközben, hát itt azért volt, de mit tapasztalunk? Azt tapasztaljuk, hogy az évi középhőmérséklet, mit tudom én, amire azt mondják a klímakutatók, hogy hatalmas változás, az azt jelenti, hogy mit tudom én, mondjuk fél fokkal emelkedik. Fél fokot nem lehet érezni. Tehát amit te tapasztalsz, az nem egy személyes tapasztalás, az a fejedben lévő tapasztalás, mert azokat azt a 10 évenként fél fok, amivel nő az átlaghőmérséklet Magyarországon, az nincs az az érzékeny bőrű ember, nincs az érzékeny bőrű ember, aki tapasztalja. De nem is az átlaghőmérséklet emelkedéséről tanúskodom én neked, kedves András, hanem a szélsőségeknek a kiéleződéséről, amely szintén tünet. Több tünet van. Tehát létezik az, hogy a testhőmérséklete mondjuk a betegnek megemelkedik 0,4 Celsius fokkal, és ez szinte érezhetetlen, tehát ezt aztán már nagyon kevés ember tudja érzékelni, és van egy olyan, hogy ilyen nagy piros foltok jelennek meg a bőrén, az a tünet viszont érzékelhető. Sok tünet van, bizonyos tüneteket nehezebb érzékelni, más egyéb tüneteket viszont sokkal könnyebb. A klímakutatónak viszont az a munkája, hogy ezeket a tüneteket egymással leegyeztetve, összehangolva egyfajta globális következtetés rendszert alakítson ki a fejében, és ezekből a következtetésekből ezek a klímakutatók bizony nem is csinálnak titkot. Ki tartja az emberiséget szexuális rabszolgasorban? Vajon kinek az érdeke, hogy állatok módjára üzekedjünk? Ki kényszeríti a küklopszot az ötszombú asszony karmai közé? Mi biztosan nem. Mi felvilágosítunk, segítünk, ott írtjuk a tabukat, ahol találjuk, hogy mindannyiunk szexuális élete a kölcsönös örömszerzés medvébe kerüljön. Most miért olyan nagy gáz, hogy kivételeznek vele? Kérdezi az SMS író, már mint Cinivel. Ez megy az egész országban. Eli írta. Sivatagosodunk, nézd meg a sok buzit az RTL-en. Hangzik a nagyon színvonalas SMS. Ellenpont otthon is hordja a csukját, kérdezi Janó. Titok. Pont olyan titok, mint a kiléte. Sziasztok, hangzik a nagyon nyomasztó SMS. Múltkor egy szürke korolla elgázolt egy német juhászt. Öltönyös, 50-es sima bőrű fickó kipattant a kocsiból, oda rohant a kocsi elejéhez, közelről megnézte, megvizsgálta, hogy mennyire sérült meg a lökhárító. Legyintett, és azután visszaült a kocsiba, kikerülte a még mindig vonagló és nyűszítő kutyát, majd elhajtott. Szerintem egy ilyen látványosan és előreláthatóan két cég között segre esni ez az ember. Szerintem 16 évig polgármesterkedett, nagyjából valószínűleg elég volt. De Demszki nem érzi ezt. Neki abból, hogy ezt megcsinál, most bevállal egy nagyobb durranást, vagy bejön, vagy nem jön be, hogyha más nem, akkor lesz egy kényelmes képviselői állása a városházán. Olyan nagyot nem bukik Tarlós. Szervusztok gyerekek, mesét mondok nektek a Multimese Kft. Támogatásával. Választatok ti is a Multimackó termékcsalád gazdag választékából. Na ez aztán már tényleg több, mint sok. Szélső közép. Nincs mese. Nincs bújtatott reklám. Pedig igazából nagyon izgalmas lehetne egy ilyen Tarlós-Demszki vita. Én hát két felvonást tudok elképzelni. Az egyik az, hogy Tarlós neki megy Demszkinek, hogy mit csinált az elmúlt 16 évben. És így elmondja, hogy nincsen megoldva ez, nincsen megoldva az, nincsen megoldva amaz. És Demszki Gábor ránéz és azt mondja, hogy de hát Tarlós úr, nem voltak ezek megoldva 4 évvel ezelőtt is, fölényesen megválasztottak. Azelőtt 4 évvel sem voltak megoldva, fölényesen megválasztottak. Miről beszél? Ez a budapestieknek nem elvárása, ez a budapestieknek nem fontos. Akkor elképzelhető egy olyan verzió, hogy Tarlós arról fog beszélni, hogy ő mit képzel el, meg ő mit akar. És erre így mondja Demszki, hogy Tarlós úr, nézze. Az, hogy kinek milyen jövőképe van, az szerintem ne legyen vitakérdés. A kormányzat Budapest mögött áll, a kormányzat Demszky Gábor mögött áll, ezáltal az én álmaim, az én vágyaim, azok bizonyosan közelebb vannak a realitásokhoz. És igazából, hogyha ezt a két opciót mondjuk egy kicsit szofisztikáltabban mondja el Demszky, akkor igazából megnyeri a vitát, mert mind a kettőben baromira igaza van. A főváros a kormányzat támogatása nélkül úgysem tud egyetlen lépéssel előrelépni, legyen bárki is a főpolgármester. Tehát ez mindenféleképpen Demszky Gábor mellett szól. Az, hogy az elmúlt 16 évben mit nem csinált meg, meg hogyan nem csinált meg, meg mi működik rosszul, ezekre is tényleg az az igazság, hogy mindig igazok voltak ezek a kritikák, és sohasem érdekelte a budapestieket. Tehát szerintem egy ilyen vitát nem nyerhetne meg a tarlós, és ennek ellenére akarja és küzd érte, miközben... Nem, megmondom, hogy miért nyerhetné meg, hát ezeket az érveket a Demszky nem hozhatja fel. Nem köpheti pofán Budapest lakosságát, ha meg akarja nyerni a választást. Egyébként is megnyeri szerintem, de még se tehet ilyet. Ilyet nem tehet. Tehát a politikai marketingnak vannak alapvető szabályai. Nem mondhatja azt, amikor Tarlós azt mondja, hogy Demszky úr, ön kutyaszarral tölti fel a kátyukat, holott szakmailag ezt nem így kéne. Tehát a kutyaszart elsöpörni kéne, a kátyukat, azokat pedig aszfalttal kéne feltölteni. Erre nem mondhatja azt Demszky, hogy nézze Tarlós úr, a kutyaszarnak a kátyukban van a helye, ezt az is bizonyítja, hogy engem mindig újra választanak. Tehát ezt nem mondhatja. Nem mondhatja azt Demszky, hogy Tarlós úr nem igénye az embereknek, hogy ne legyen kutyaszar az utcákon, nem igénye az embereknek, hogy... vagy az, aki ebben a műsorban folyamatosan arról beszélsz, hogy a politikusnak őszintének kell lennie, ezzel tartozik a választóknak, és hogy az őszintesség az a legjobb érv egy politika mellett. Hát miért ne lehetne őszinte? De ez nem lehet arrogáns provokáció a lakossággal szemben, mert az megbosszulja magát. Te is tudod jól. Tehát ha az úgy jön, tehát inkább te azt mondanád a te múltaddal és a te itteni ellenzéki de mit nem tehet meg? Nem mondhatja azt, hogy nem elvárása a lakosságnak, hogy ne legyen kutyaszar az utcán. Nem mondhatja azt, hogy nem elvárása a lakosságnak az, hogy ne barmolják szét építészetileg a városképet. Tőle ez nem elvárás. Demszkivel, Gáborral szemben nincsen ilyen tudjuk, elvárás hogy így van, a de ezt okosságnak. Ő nem mondhatja ki. Na, a másik, amit nem mondhat ki, az az, hogy Tarlós úr mögöttem áll, mert a Veres János kimondta, és mekkora botrány volt belőle. Nem mondhat ilyet, hogy mögöttem áll a kormányzat, úgyis az én elképzeléseim valósulnak meg. Kedves lakosság, ha azt szeretné, hogy a fővárosra ne jusson kormányzati pénz, akkor szavazzon csak Tarlós polgármester jelölt úrra, mert őt a kormányzat úgysem fogja támogatni. Ilyet nem lehet kijelenteni egy demokráciában. Vagy legalábbis valaki, hogyha nem akarja, hogy szélsőségesen megkurcolják, akkor nem mond ilyet. Tehát ezeket így nem mondhatja. Nem ezért nem lehet Demszkyt megverni, mert ilyen ütőkártyái vannak. Ezekkel az ütőkártyákkal, ezekkel csak öngolt lehet lőni, még hogyha teljesen a képzavar. Nem hiszel te az őszinte beszédben és az őszinte szavaknak az erejében. Nem szoktam meg a magyar politikában. Jó, de nem is szokták meg az emberek. Biztos, hogy Demszky az lehetéteményesen ennek, ugye? Egy pillanatra leforrázná talán az embereket, de hát aztán rájönnének, hogy ez mennyire igaz és mennyire valós beszél. Azért valószínűleg Demszky sem engedhet meg magának mindent. Habár az eddig tapasztaltak azért erre némileg rácáfolnak. Aztán az az érdekes, hogy az SZDSZ és Demszky Gábor az Tarlóst egy más típusú szerepbe próbálja beletolni. Nem mint az ellenzék főpolgármester jelöltjét kezelik, hanem Tarlósnak volt egy kijelentése, már mint valami olyasmit mondott, hogy ő meg fogja tisztítani a várost a hajléktalanoktól, és ezek után az új generáció, az SZDSZ ifjúsági szervezete azt mondta, hogy kitelepíteni a hajléktalanokat Budapestről, tehát Tarlóst egyfajta ilyen fasisztoid polgármester Führernek próbálják ábrázolni, aki a rendteremtésnek, a hajléktalan kisöprésének az embere. Miközben megint csak azt látja az ember, hogy ahelyett, hogy az őszinte beszéd idejei jönne el, és szerintem simán meg lehetne tenni, mert tényleg megvan az a fória a Demszkynek, hogy ne kelljen kockáztatnia, ahelyett próbálják az Orbáni jelleget, azt most Tarlósra erőltetni, hogy nézzétek budapestiek, jön a kis Orbán, itt lesz a Tarlós, aki maga is egy olyan Dúcse, Führer-szerű figura, mint amilyennek nagyon sokszor mi Orbán Viktor személyiségét próbáljuk beállítani. És hát nekem tényleg mindig egy döbbenetes élmény, amikor azt látom, hogy ennyire fantáziátlanul zúzzák egymást a politikusok, ennyire nem figyelnek arra, hogy azoknak az embereknek, akiknek csinálják a cirkuszt, legalább valami új szint, valami új színpadot építsenek, néhány új karaktert emeljenek be a játékba, hanem nem meg kell maradni ennél a típusnál, meg kell maradni ennél a karakternél, hiszen ez már látható módon jól gyűlölhető, látható módon a jobboldalnak az összes negatívumát, azt egy ilyen karakterben jól lehet ábrázolni, jól lehet megszemélyesíteni. SMS-ek. Sziasztok! Demszki azelőtt, hogy megépítette azt a förmedvény lehel piacot, miért nem kérte ki a véleményünket? Talán mert nem voltunk választás közelében? Jó, a lehel piaccal kapcsolatban tényleg indokolt lett volna, mert az, ahogy kinéz, az tényleg köpedelem. Szerintem Demszki most vesztette el a főpolgármester választást a Cambino gate miatt. A budapestiek már azt sem hiszik el neki, amit kérdez. Most már hiába kampányol. Üdv, Miki. Jaj, ne vicceljél már, Miki. Te se gondolod ezt komolyan. Csak szeretnéd hinni. Sziasztok! Szokásos, hogy a déli pályaudvar, a Moszkva tér, stb. Víz alatt áll? Görbülnek a sinek, télen meg szakadnak be a tetők a sok hótól, és mindez mostantól? Hát ez egyrészt Demszki, másrészt globális klímafolyamat, ez mindennel összekapcsolódik, de hát Demszki így kapcsolódik a globális klímafolyamatokhoz. A leszakadó tetők és az elgörbülő sinek nyomvonalán. Jó, a leszakadó tetők azok nem önkormányzati feladatok, és hogyha megnéztek majd... Nem tudom, egyébként azt nem tudom eldönteni, hogy mire vonatkozik, tehát hogy ez most a klímafolyamatokra vonatkozik az SMS, vagy Demszkire, tehát így próbálom értelmezni. Mert megnéztek külföldi híradásokat, akkor azért világvárosokban is, ahol pedig mondjuk rendezett a közlekedés, ahol nincsenek olyan mértékű dugók és kátyúk, ott is megtörténik, hogy az utcákat elönti a víz, ott is megtörténik, hogy beszakadnak a tetők, nem ezzel van a probléma. Tehát, hogy ez is egy ilyen tipikus magyar szokás, hogy most történik valami, akkor azt mindjárt verjük rá a politikai ellenfélre. Ne azzal foglalkozzunk, ami úgy különben valóban zavar bennünket, meg amit komolyan is gondoljuk, hogy nekünk probléma, hanem menjünk bele a legképtelenebb vádakba is, tegyük felelőssé Demszki Gábort azért, hogy beszakad egy magánháznak a teteje. Mi a franc köze van Demszki Gábornak? Nem tudom, lehet, hogy a globális klímára vonatkozik. Tehát ezt nem a globális klímára, hát ez egy ilyen Demszki kritika volt. Állítod? Állítom. Miről beszélnek a szélső-közép műsorvezetői adáson kívül? Pontosan ugyanarról, csak sokkal szabadszájúbbak, személyeskedőbbek, vehemensebbek. Egyáltalán nem tartanak az ORTT-től, sem a főnöküktől. Sokkal kevésbé hallgatnak analitikusuk tanácsára, ügyvédjük óvó szavára. Blog a szélső-közép készítőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. Miért nyeri meg a választást, hangzik a költői kérdés az SMS falról, mikor mindenki utálja, vetődik fel Demszkivel kapcsolatban. Hát mindenki szereti Demszkit. Én azt mondom, hogy mindenki szereti utálni Demszkit. És kötődik ez az érzéshez. És ha elveszíteni Demszkit, akkor elveszíteni a feszültségek levezetésének ezt a kiválóan bejáratott formáját. Úgyhogy erre nincsen szüksége senkinek, ezért Demszki marad. És azt gondolnánk, hogy a magyar politikának jellegzetessége az, hogy a folyamatosan a múltba réved, és folyamatosan, amikor egymást gyalázzák és anyázzák a politikusok, és ennek kapcsán ugye egymásnak úszítják a társadalom különböző csoportjait, akkor valami nagyon-nagyon specifikusan magyar dolgot látunk. Miközben, hogyha egy kicsit kilépünk az ország határain túlra, és elmegyünk egészen Spanyolországig, akkor ott is egy hasonló társadalmi vitát látunk, ahol a spanyol kormányzat ugye egy új baloldali kormányzat van Spanyolországban, a következő kezdeményezéssel élt, hogy kereszteljék át a Franco tábornokról elnevezett utcákat és tereket, távolítsák el a Francóról mintázott szobrokat és az őt méltató emléktáblákat. És hát ugye azért érdekes ez a kérdés, mert egyáltalán döbbenetes, hogy ennek a kifejezetten rossz emlékű, kifejezetten vérszomjas diktátornak egyáltalán vannak még emléktáblái, utcái, terei Spanyolországban, miközben hát ez a Spanyolország már az 1980-as évek óta tagja az Európai Uniónak, és egy kifejezetten haladó közélettel, nagyfokú, mit tudom én, katalán autonómiával rendelkezik. Baszk autonómiával. Most már lassan baszk autonómia is lesz, tehát hogy egy kvázi modern európai ország, és a múlt démonjai ugyanúgy ott vannak az utcákon, a tereken, és az emléktáblákon, hát igen, mint ahogy Magyarországon nem, és ott ez most vita, 20 év után, és addig egészen jól el tudtak a különböző baloldali kormányok lavírozni azzal a társadalmi konszenzussal, ami különben egy gyomorforgató társadalmi konszenzus, hogy ezek a táblák, és ezek a szobrok, és ezek az utcanevek kin lehetnek, mert valahol felháborító, mégis hát pontosan tudjuk, hogy Spanyolországban 16 éven keresztül szociáldemokrata kormányzat volt, és utána nem olyan rég jött egy jobboldali kormányzat. De már az is elment haza. De már az is elment haza, és Magyarországon, ahol azért ilyen módon nem él a múlt, ahol ilyen módon szerencsére nem se a nemzetvezetőnek, se Kádár Jánosnak, se Rákosi Mátyásnak nincsenek szobrai, nincsenek utcái, mégis a magyar belpolitikát ez a fajta kérdés milliószor, de milliószor jobban áthatja, mint ismereteink szerint a spanyolt. Hogy mi lehet ennek az oka, és mi lehet annak az oka, hogy Spanyolország most néz csak ezzel szembe, és most készül arra, hogy valamilyen módon leszámoljon ezzel a múlttal, bár megjegyzem, hogy az ottani politikai jobboldal védi Frankónak ezeket az emlékhelyeit és emléktábláit és utcaneveit, mert azt mondja, hogy a társadalmi békét veszélyeztetni ezeknek az eltávolítása, hiszen a társadalmi békét azok az emberek, akiket Frankó kormányzata megkínzott, megerőszakolt, megölt, és akik kusba voltak 20 évig, azok értelemszerűen nem veszélyeztetik. Most, amikor ezeket le akarják szedni, és esetleg majd a régi frankóisták majd fel fognak háborodni, a katonatisztek, ne adj Isten, a revolverükhöz kapnak idegességükben, az veszélyezteti a társadalmi békét, tehát azért hihetetlen képmutató érvelés ez Spanyolországban, legalábbis innét távolról annak tűnik. Aha, hát az a lényeges különbség, mondjuk, hogyha így elkezdem vizsgálni, hogy vajon mi a különbség a között, mondjuk Mussolini és Franco között, tehát Mussolininak vajon miért nincsen emléktáblája, Frankónak meg, vagy terei, meg utcái, meg különböző vasútállomásai, és miért van Frankónak? Hát azt gondolom, hogy azért, mert Frankó az lemondott erről a diktatúráról, tehát ő átengedte engedte demokratizálni azt az országot, tehát ő visszalépett kettőt, és átadta a demokrácia mezeivé, tette az országot, kvázi. És ezért maradt meg ő ebben a jótékony státuszban a spanyol történelmi emlékezetnek a tabuképei között. Ő János Károlynak akarta átadni a hatalmat, tehát ő a királyság intézményében hitt. Engedte demokratizálni az országot. Hát főképp János Károly engedte azt az országot demokratizálni, tehát maradjunk egyébe. Azért a jó tábornoknak a demokráciáról való elképzelései azok szerintem nem biztos, hogy a 20.-21. század liberális felfogását bármilyen módon is összeegyezhetőek lennének. Másrésztől meg hát Franco tábornok mind a mellett, hogy mondjuk egyetlen pozitívumot el lehet mondani, hogy megkímélte az országát a második világháborútól, amellett előtte rendesen végigírtotta. Igen, de mondjuk a katalánokat nem kifejezetten, és meg a baszkokat nem kifejezetten kímélte meg. A saját polgárháborúja során azért ezeket leírtotta keményen. Hát és a polgárháború során, és aztán az uralkodása, vagy a diktatúrája során legalább ugyanúgy. Hát igen, az a fő kérdés, hogy Magyarországon, hogyha már összevetjük Magyarországgal, mondjuk ugyebár a kommunisták átadták a hatalmat, tehát engedték hasonló módon demokratizálni, tehát nem álltak az útjába a demokratizálódásnak. Mondjuk az is igaz, hogy Kádár Jánosnak nem volt életében tere meg utcája, úgy, ahogy Frankónak, tehát nem volt mit megváltoztatni, vagy mit nem megváltoztatni, de az is igaz, hogy nem Kádár adta át a hatalmat személy szerint. Az a kérdés, hogyha ezt a változást Kádár felügyeli, akkor ő is ilyen jótékony képet kapna a magyar történelmi arcképcsarnokban, mint amilyet Frankó kapott? Tehát, hogyha nem változik meg a politikai elit, vagy a politikai vezetése az MSZMP-nek háromszor, mielőtt még a rendszerváltásra sor kerül, hanem maga Kádár vezényli ezt le, akkor most ő is egy ilyen frankói pózban merevedett volna bele a magyar történelmi emlékezetbe? De nekem továbbra is az a kérdésem, hogy Magyarországon például az ilyen típusú gesztus, mert ugye azért ezek gesztusok azért, amikor arról beszélünk, hogy meg jelképek, tehát jelképekről és gesztusokról beszélünk, hogy Magyarországon ezek a jelképek és ezek a gesztusok ilyen módon nem provokálják semmelyik oldalt, mert nincsenek, nem csak hogy Kádár utcák nincsenek, de hát Münnich-Ferenc utcák sincsenek, és mondjuk Kumbéla utcák sincsenek, és Kumbéla szobrok sincsenek, és nincsenek ugyanígy Horthy Miklós utcák, nincsenek ugyanígy, nem is tudom, Imrédi Béla terek, tehát hogy a múlt kísérleteit ezekben a szimbólumokban nagyjából az ország kizárta. Mégis a politikai vitáknak a keresztüzében ez a szimbolika az, amelyik szerintem szinte kizárólagosan megjelenik. Nézzük meg Spanyolországot. Spanyolországban a bal és a jobb oldal között nem ez volt a vita, pedig hát ott azért egy élő napi jelenség, hogy az ember megy az utcán és ott látja annak a szobrát, aki mondjuk megölte a nagyanyját. És mégsem ez a politikai vita, hanem például az volt ugye most legutóbbi választáson a politikai küzdelemnek a tétje, meg amiről beszélgettek a politikusok, hogy kivonuljunk-e Irakból, vagy nem. Uh-huh. És egymásra mentek. Ez itt föl sem merül. Kőkeményen, ugyanolyan intenzitással, ugyanolyan keménységgel, mint Magyarországon, de egy olyan kérdésben, ami nem a múltról szól, hanem arról, hogy a jövőben legyenek-e katonáink Irakba. Magyarországon, meg miközben ezek a szimbólumok nincsenek jelen ilyen módon az életünkben, mégis a politikusok folyamatosan ezeket a szimbólumokat, ezt a szimbólumrendszert vissza akarják hozni, mondom, hát mi sem jellemzőbb erre, mint hogy Tarlósról egy ilyen fasisztoid, homofób figura képet próbál festeni az SZDSZ, mert az illik bele ebbe a sorba, ahol Frankó található, ahol, mit tudom én, Orbán Viktor található, és ahol mindenfajta diktátorszerű, vagy diktátori hajlamú ember. Miközben természetesen a jobb oldalról meg ugyanúgy létezik ez, és bár néha bankár kormányoznak, nem mindig feltétlenül tudják eldönteni, hogy a nagy tőkészséggel és a multitőkével meg a banktőkével való készfogóról beszéljenek, ahogyha az MSZP-ről beszéljenek, vagy az SZDSZ-ről, vagy sokkal inkább a apákról és fiúkról, a Pető édesapáról, vagy arról beszéljenek, hogy a Bauer papáról, vagy beszéljenek, ne adj Isten, hogy Horn Gyula, Rákosi Mátyás, és nem tudom én micsoda, tehát hogy felállítani ezt a hosszú ívet. Ezt nem feltétlenül tudják eldönteni, de mindenféleképpen valami ilyesmit kommunikálnak, vagy egyiket, vagy másikat, és ez alapján töredezik a magyar társadalom kétfelé. Ez alapján, a retorika alapján, miközben hát egyáltalán nem egy élő probléma, mondjuk összehasonlítva Spanyolországgal. A szélső közép ma is feltesz egy kérdést hallgatóinak. Az első helyes válaszadót szívünkhöz közel álló ajándékkal örvendeztetjük meg. Nem biztos, hogy csak egy helyes megoldás létezik. Hallgassa meg a kérdést, és adja meg rá akár a legőszintébb, akár a legprovokatívabb, akár a legpontosabb választ. 22 34 88 1 Kérdésünk a következő. Mi volt az SZDSZ előtt szervezete? Tehát melyik volt az a szervezet, amelyből szárba szökkent a Szabad Demokraták Szövetsége? 0630, dehogy is. 22, 34, 88, 1 van, már is egy telefonunk. Halló, halló! Halló, sziasztok, Gyuszi vagyok. Halló, Gyuszi! Úgy hívták őket, hogy Szabad Kezdeményezések Hálózata. Ez így van, nyertél, Gyuszi! Ja, és mit? egy mielőtt odaláncolod magad című füzetet, ez a védegylet füzeteknek a legutolsó kiadványa. Nagyszerű, mert a háború függőket már megnyertem, csak nem mentem el érte. Remélem még azért megvan. Akkor az is itt vár téged, Gyuszi. Azért elkérném a vezeték nevedet. Ja igen, Kói Gyula, K mint Károly, aha, mint Olga, és I mint Ilona. Gyula, gratulálok, és akkor a mindkét kötetelet átveheted a Hungária körút 162 szám nagyon alatt. Nagyon szépen köszönöm, nagyon kedvesek vagytok, és további jó munkát kívánok. Köszönöm szépen. Sziasztok. Hello, hello. Kedves elvtársak, nézzünk szembe a klerikális reakcióval. Na, ennek vége. A szélső közép a tényekkel néz szembe. Vannak itt SMS-ek, amelyek arra vonatkoznak, hogy azért nem minden fenékig tej fel nálunk sem. Már legalábbis a múltunkkal való elszámolás ügyében. Sztálin meg Budapest díszpolgára. Na jó, erről nem a mai elit tehet, hanem az a budapesti vezetés, amelyik még Budapest díszpolgára vetette Sztálint. De nem díszpolgára Budapestnek Sztálin, tehát... Nem? Tehát, most, ezt így visszavonták már tőle? Vagy de, mi van? De most az a főjegyzőnek a hivatalos véleménye, hogy ez a kinevezés, tehát hogy ez a rendelete a fővárosnak, ez már nem hatályos, tehát hogy ez nem létezik, és ugye ez volt a Demszkijék is azt mondták, hogy a múltnak ilyen módon a múltat nem lehet jóvá tenni, hogy most hoznak egy elítélő határozatot Sztálinról. És hát Budapestnek elég sok mondjuk kétes figura volt az utóbbi időben díszpolgára, de nem hiszem, hogy ez bárhol is számon lenne tartva, és nem hiszem, hogy mondjuk Budapestnek tényleg ez a legnagyobb baja, hogy Sztálint valamikor 50-60 évvel ezelőtt díszpolgárának nevezték. Erre bátorkodtam utalni én is. Épp a metrón vagyok, írja az SMS író. Megnéztem, ezekbe a kocsikba mennyi ember fér. 232, na most van 5 kocsi, ez így már most is több, mint 1000 fő. Nem hittem volna én sem. Tehát akkor mondjuk ezzel kampányolni, hogy 1000 embert fog tudni elvinni egy metrókocsi, azért mondjuk, hogy mondjam, egy kicsit gyenge érv tekintettel, hogy már most is több, mint 1000 embert viszel egy metrókocsi, de én sem gondoltam volna, valóban meglepő. Sziasztok! A rendszerváltás óta gyakorolnak rajtunk. Gyakorlati vizsgán eddig egyedül csak ő nem bukott meg. Kérdezzük meg tőle, mi a titka? Ez Demszkire vonatkozik. Szerintem Demszki sem tudja, hogy mi a titka. Szerintem ő sem tudja. Szerintem ő 4 évről 4 évre mindig újra meg újra nagyon csodálkozik, hogy őt ezzel a teljesítménnyel, vagy hát, hogy is mondjam, inkább úgy fogalmaznék, hogy ilyen mértékű hiányában a teljesítménynek újra meg újra megválasztják. A másik SMS író a legendára hivatkozik, mégpedig a Horn legendára, ami szerint Horn a vasfüggöny bontó, és talán a ki nem mondott utalás, az Horn Gyula egyéb a múlt rendszerben elkövetett tevékenységeire vonatkozik. Horthy utca van Pátyon, legalábbis fél éve még volt. Hát ez is a múltunkkal való elszámolás hiányosságaira vonatkozik. Na, nem, ez nem arra vonatkozik, tehát hogy akár a Horthy utca, akár a Turul szobor lesz mondjuk, mint hivatkozás, hogy az ilyen típusú gesztus politikába. Mind a kettőnél el kell mondani azért, hogy se a Turul szobor önmagában, se a Turul szobor az mondjuk nem feltétlenül egy ilyen fasisztoid jelkép, amitől úgy különösebben félni kellene. Vagy na most te vetetted fel a Turul szobrot. Csak mondom, ugye, hogy ezek voltak az utóbbi idők nagy szimbólum küzdelmei Magyarországon. Ugye ilyen volt a Horthy utca, ami azért miközben azt mondja az ember, hogy a Horthy tevékenysége az semmiképpen sem mondjuk a magyar történelem legdicsőbb lapjaira kívánkozó államférfiúi teljesítmény. De te nem tudod például Frankóval egy lapon említeni. Frankóval szerintem túlzás egy lapon emlegetni, erős túlzás. Hát. Tehát miközben a figuráról mondjuk szerintem igazából az a jellemző, hogy nem volt egy tehetséges ember, egy sodródó, szerencsétlen valaki volt, aki túlságosan is még az előző században élt sem, mint abban, amelyikben neki lehetősége. Az a baj, hogy az egész országot nagyon 19. századivá tette ez az ő... Tehát valakinek megvan a joga ahhoz, hogy nosztalgiázzon, csak ne rántsa vissza az egész országot, ha egy mód van rá. Haló, haló! Sziasztok! Sárosdi Kristóf vagyok. És a metróhoz szeretnék még hozzáfűzni annyit, hogy nagyon fontos lenne ezt tisztázni, hogy ez a 4-es metró, ez igazából nem egy metró. A piros metró az a metró, a kék metró az már csak helyenként metró, tekintve, hogy túlságosan közel vannak az állomásai egymáshoz. A négyes metró nem metró, tekintve, hogy az állomások azok helyenként már 6-800 méteresek. Ez már egy villamosnak felel meg, ez az egyik. A másik az, hogy a hossza sem lesz akkora, mint a mostani metróké, tehát jóval kevesebb ember tud elszállítani. Gyakorlatilag egy mély vezetésű, és ugye a Dunaparton 40 méter mélyre lemenő villamosról van szó. További információkat szeretnék ajánlani még ezzel kapcsolatban. A SES blog, SES blog nevezetű blogon van Mese a játék metróról, egy igen kiváló négyrészes cikksorozat. Sajnálatos, nagyon kevés publicitást kapott eddig még. Olvassátok el, nagyon megéri. Nagyon-nagyon megéri. Nagyon köszönjük. SES blog. SES blog, SES blog. Mese a játék metróról. Köszönöm. Hello. Másik telefon, haló. Szerbusztok, jó reggel. Hát én csak azért telefonoz, mert van egy ország azért, illetve nem tudom, hogy több is, de bizonyára. Amit álmomban láttam. A múlttal el tudnak számolni, tehát ha elmentek Olaszországba, Rómában ott áll Mussolini szobra, aki hát nem volt egy olyan piros pontos szereplője a történelmnek, és mégis tudják hova helyezni. Nálunk meg örökké átnevezik az utcákat, de nem értem, hogy... Tehát te például mit gondolsz a szabadságtéri szovjet hősi emlékműről? Mert hogy Budapest tele volt ilyen obeliszkekkel, aztán a legtöbbet azt eldózerolták, de egyet ott hagytak. Te ott hagytad volna, neked csípi a szemed, vagy... Megmondom őszintén, nekem nem az emlékmű csípi a szememet, hanem ami övezi. Mi övezi azt az emlékművet? Hát egyrészt ez az őrült védelem, ami ugye itt nem is tudom, hogy szükség van erre. Ugye vaskerítés. Na igen, csak azért, szerintem azért került oda az a kerítés, mert valami festéket dobtak rá, vagy öntöttek, vagy mit csináltak. Így van, de vajon miért öntöttek rá festéket? Hát világos, hát ez egy antikommunista érzületből, ez nem olyan bonyolult kérdés. Arról van szó, hogy teljesen számoljunk le a múltunkkal, vagy pedig őrizzük meg annak az emlékeit. Tehát, hogy töröljünk el, söpörjünk el mindent 50-100 évenként, ami a múltból emlékeztet minket, vagy pedig azért hagyjunk mementókat magunk számára. Ez a kérdés, mert hogyha mindent ledózerolunk, ami a múltra vonatkozik, akkor szépen meg lehet hagyni a társadalmat ebben a meleg tempőben, amiben mindig egy aktuális banda mondjuk úgy kényszeríti. Ha viszont jelen hagyjuk ezeket a dolgokat, akkor a nagymami megfogja az unokája kezét, és rámutat, hogy ez azért van, ez meg amazért van, a gyerek tud kérdezni, és van belőle mondjuk egy másfajta társadalmi emlékezés. Na jó, de amikor például egy szobor van Rómában Mussoliniről, én erről nem tudtam. Hát azért én azt gondolom, hogy Mussolini, aki azért sok tekintetben tényleg tragédiába taszította Olaszországot, tényleg egy kifejezetten középszerű senkiházi diktátor volt. Hogy mi értelme? Tehát, hogy a történelmi emlékezésnek ez egyfajta megbecsülés, amikor szoblot állítunk valakinek. Hát igen, de megadta az illúziót az olaszoknak, hogy újra nagyok. Tehát megvoltak a külsőségei ennek a római birodalom feltámasztásának. És Fábio Rosszinak kell szobrot állítani. Mert Grosszónak, úgy érted? Rossi. Paolo Rossi. Paolo Rosszinak. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál minket. Gyálon mi van? Kumbéla és Károlyi Mihály utca is van, írja Vatai. Na jó, Károlyi Mihályt meg Kumbélát, na most meg én tiltakozom. Tehát Károlyi Mihályt azért nem említsük Kumbélával egy lapon, csak ez a tipikus magyar történelmi emlékezet, amelyben Hortit egy lapon emlegetik Szálasival, Kumbélát meg Károlyival. Tehát, hogy ez ennél engem semmi nem irítál jobban. Tehát, hogy azért valamiféle történelmi, hogy mondjam, hitelességet őrizzünk már meg a saját fejünkben, ha egy mód van rá. Lárifári köztársaság, írja az SMS író. Liberális város rádiója éljen. Hát ez nekünk szólt, azt hiszem. Én még nem találkoztam senkivel, aki a Demszkit támogatta volna. Viszont a nagykörúti közlekedés tarthatatlan. Az utasok többsége inkább a régi villamosokat használja. A Nyugatitól a Margit körútig. 3 megálló, 35 perc az út. De a polgár nem köti össze a közlekedés állapotát és a polgármester szerepét. Sziasztok! 5 évet éltem egy 1896-ban épült ház földszinti lakásában a Dózsa-György út közelében. Gondolom sejtitek, hogy nedvesek voltak a falak. Szomszédom szerint egészen a kettes metró megépítéséig csontszáraz volt az épület. A mély építkezés ugyanis keresztezte a föld alatti ereket, amelyek azóta kénytelenek a talaj fölé távozni. Azt kérdezem, hogy ha a 4-es metró is így elvizesíti majd a régi bérházakat Kelenföldtől Ferencvárosig, akkor ki fogja majd a kárt megtéríteni? az állam, tehát a mi adóforintjaink? Írja Csubakka. Hát elvileg igen, de azt mondják különben, hogy pont a Duna miatt, ugye elmegy a Duna alatt a metró, emiatt olyan mélyen kell vezetni alagutat, hogy nem valószínű, hogy akár statikai problémákat, akár más típusú problémákat okozna ez a házaknak. Itt van egy sértődött Noszfer. Kedves Robi, még ha hülyének tartasz is, ezért az üzeneteim azért mégiscsak talán, hogyha rátok költök 4 SMS-t, talán annyi azért mégiscsak talán elvárható lenne, hogy beolvasd. Tisztelettel, Noszfer. Kedves Noszfer, a nap SMS-ének szántam a tisztelt SMS-edet. Azért nem olvastam fel. Tehát legyen már benned egy kis türelem, meg ne lógjál a nyakunkon, légy szíves, hogyha 1-2 SMS-ed nem kerül be a műsorba. Nagyon sok közül kell válogatnunk. Egyébként mondom, ezúttal a nap SMS-ének szántam. Úgy van, le kell bontani a piramisokat is, írja a másik SMS író. Hát erről van szó, hogy a múltunk az minden esetben irritál minket, tehát konkrétan a piramisokat, azokat szörnyű diktátorok emelték. Akkor még fáraóknak hívták őket, de ilyen isten királyok voltak, akik azt állították, hogy ők istenek, ellenük fel sem lehet lázadni. Ütötték, vágták, verték, kínozták, gyötörték, gyilkolták azokat a szerencsétlen rabszolgákat. A hatalmuk gyakorlatilag korlátlan volt, és ilyen hatalmas síremlékeket építettek maguknak, és ezeket ma nem dózeroljuk el. Pedig hát őrájuk emlékeztetnek, sőt, róluk nevezzük el. Keopsz piramis, meg Kefrén piramis, meg Menkauré piramis, meg ilyen neveket adunk nekik. Hát nem felháborító? Hát két dolgot tegyünk hozzá. Egyrésztről Egyiptomban nem volt, az ókori Egyiptomban rabszolgasság, legalábbis jellemzően nem volt rabszolgasság. A másik legfeljebb házi rabszolgaság, mert látom, hogy a történész vér az mindjárt tiltakozni fog. Másrésztről meg a 20. Tehát a 20. század emberének a szobrok, azoknak ad szobrot, azokról nevezel terelt, közterületet, akiket valamilyen módon tisztel, valamilyen módon fontosnak tart, hogy ő rá emlékezzenek az emberek pozitívan. És ilyen módon más a Keopsz piramis és Keopsz fáraó tevékenységének a megítélése, mint Mussoliné vagy Frankóé, vagy ne adj Isten például akár Kumbéláé, vagy Szálasié. A szoclip szavazók megunták, Demszkit írja az SMS író, és a sok 16 éve basáskodó önkormányzatot. Nem mennek szavazni. Tarlós nyer, MSZP-SZDSZ, kisebb arc. 4 év múlva friss jelöltek. Ez a prognózis. Hát nem tudom, nehéz elképzelni. Halló, halló! Sziasztok, Sanyja vagyok. Távol álljon tőlem, hogy Demszkit megvédjem Sztálin ügybe, de nem ő tehet róla, a gyerekek, ugyanis a parlament fogadta el, ezt a CD jogtáron meg tudod nézni, 1950, 51 vagy 52 évi egyes törvény, amely Stalin Generalissimus Budapest díszpolgárává helyezés, és csak a parlament tudná visszavonni, és látod, a fiúk úgy látszik, ebben nem értenek egyet, hogy ezt vissza kéne vonni, ez így jó, ahogy van. Aha. Úgyhogy ezt most megnézhet egyébként 2 éve még, mikor a... hogy mondjam neked, de a hatályos még állami dolgozó voltam, állam. Akkor még megnéztem, kérlek szépen, 2 éve, másfél éve durván még hatályos törvény volt ez, úgyhogy úgy látszik a fiúknak ez nem fontos. Annyi törvényt fogadnak el ilyen törvényfutószallagba, hogy legalább egy ilyen gesztus, mert most már tök mindegy, hogy Sztálin akár a Gellért helyre is szögehetik a portriát, tök mindegy, érted, de egy ilyen gesztust, hogy megszüntettük. Hát tényleg én, ha mondjuk Budapest díszpolgára lennék egyszer, valaha nem szeretnék ezzel a listán szerepelni, ahol a Generalissimus. Tehát a többiekért tegyenek meg szerintem ennyit, mert ugyan nagy jelentősége valóban nincsenek. Hát hogyha ez tényleg hatályos törvény, akkor valóban igazad van, és vissza kell vonnia. Egy komplet CD jogtárolsz, ha hozzájutsz, most nem tudom már pontosan, 1950, 51 vagy 52 évi egyes tévé, ezt így megtalálod alatta a szövegét is, és azt, hogy mondom, másfél éve hatályos volt, ezt tudjuk. Köszönöm szépen, hogy hívtál minket. Nagyon meleg SMS kaptunk. Nagyon ostoba sötétség itt teret nyert az SMS falon. Mussolini nagy ember volt. A történelem meg van hamisítva. Hitler a bolsevizmus ellen harcolt. A bolsik, komcsik, cionisták, stb. Felvázoltuk a jogfolytonosságot. Van egy másik felvetés. Ha marad a szovjet emlékmű, akkor emeljünk a várvédő németeknek is. Van egy kis különbség. Amikor a németek megszállták az országot, akkor ők a magyar történelmi magyar államiságot sértették meg azzal, hogy megszállták az országot, mert Magyarország kvázi független államként működött, és német náci megszállás alá került. Amikor viszont a szovjetek bevonultak az országba, akkor ők ezzel megszüntették a náci megszállást. Más kérdés, hogy ezzel egyidejűleg megszállták az országot. Tehát tekinthetjük őket megszálló csapatoknak, de addig, amíg egyetlen náci is az ország területén van, vagy volt, addig őket felszabadítóknak kell tekintenünk. Onnantól kezdve, hogy ők ide berendezkedtek, már megszállók. Szóval a szovjet bevonulás Magyarországra az legalábbis kétféleképpen értelmezhető. Értelmezhető úgy, mint megszállás, és értelmezhető úgy, mint felszabadítás. A náciknak a megszállása nem értelmezhető kétféleképpen. Ők, amikor bevonultak az országba, akkor a történelmi magyar államiságot sértették meg, azért ez lényeges különbség, úgy gondolom. Hittem, hogy ő a fellegekbe jár, a földkerekén nincs hozzá méltó pár. Jó ábránd itt minden próbálkozás. SMS írónk írja, hogy a törvényt, a bizonyos törvényt Sztálinról az 1989. évi 12. törvény már hatályon kívül helyezte. Öreg harcos, köszönjük! Televízió a népek ópiuma. Terítékre kerül minden, ami ízléstelen, erkölcstelen, aljas és alantas. Ez a Szélsőközép Média Kritikai Fóruma. Lássuk, mivel szórakoztat minket, vagy inkább irritál minket ma a kereskedelmi struktúra. A TV2-n lesz Napóleon kiskutya nagypácban. Megfigyelted azt, hogy a kutyás filmek azok mindig minden körülmények között mindent visznek a délelőttben, vagy a kora délutánban? Tehát amikor, vagy hát a matiné hétvégén, illetve hát amikor a gyerek potenciálisan otthon lehet, nyári szünet, stb. Illetve hát családi film kategória ebben minden. Tehát a kutya az mindent visz. Mondjuk ami a legjobb, az az, hogyha a kutya meg a delfin együtt összefognak, és együtt mentik meg a csimpánzt. Ezt megfigyelted? Már is van benne egy ilyen kisgyerek, amelyik meg rajong mindegyikért, külön-külön, meg együtt, és jó az apját is szeretjük, akit minden esetben Dennis Quaid játszik, ezt is talán már megfigyelted, és van valami, nem tudom én, valami gonosz zsákos ember, aki el akarja vinni a majmot, mert kísérletezni akar vele, vagy én nem tudom, mit akar csinálni, de a végére megbüntetik. Jó, de hogyha kritizálni akarunk bármilyen típusú filmeket, szerintem ez az utolsó, amelyik ezen a halállistán kell, hogy szerepeljen, mert... Hát engem rettenetesen idegesít, de a dömpingjük, tehát egy-két ilyen film engem annyira nem zavarna, de hogyha... az a mennyiségű, a kutya-majom barátságnak az a mérték, az a foka, ami a tévéképernyőt elárasztotta, az azért mégiscsak durva. Jó, szerintem ezek kisgyerekeknek készülnek ezek a filmek, Mérgezni? A gyerekeknek az mindjárt minden... De mi lélekmérgező van, hogy szeretni kell a kutyát, meg a delfint, meg kell, a majmot. Vagy milyen jó szeretni, milyen jó velük együtt lenni. Hát szerintem ez jó, az ostobaság, az ostobaság, a sötétsége, meg hogy is mondjam, a ciklikus ismétlődés az, ami az emberi lelket kikezdi. Én ezt legalábbis már megfigyeltem. Nem, hogyha probléma van, mondjuk ilyen gyermekfilmekről beszélünk, tehát hogy azt gondolom, hogy az ilyen típusúakkal az íg egyet a világon semmi probléma nincs. Ami problémás szerintem, hát mondjuk először mondjuk a klasszikusokat, ugye Tom és Jerry, tehát az ilyen rémmesék, amik másról sem szólnak, mint hogy milyen különlegesen kegyetlen kivégzési módokkal lehet macskákat, kutyákat, és még nem tudom én milyen állatok szerepelnek ezekben. De azt tudod, hogy ennek megvan a paródiája a Simpsonsban, a Frinci és Franci, akik viszont ténylegesen egymást öntik le benzinnel és gyújtják meg ilyenek. Körülbelül ugyanezt történik a Tom és Jerrybe is, és nekem tényleg senki nem tud engem arról meggyőzni, és ez lehet, hogy az ilyen őskonzervativizmusom, senki nem tud meggyőzni engem arról, hogy jót tesz a gyerek lelkének, hogy vicces mészárszéket lát reggelenként, amikor bekapcsolja a szünidei matinét, és akkor ugye ennek van már egy modernebb formája, ez a modernebb forma ugye ezek a Superman, meg a szuperhősökről csinált rajzfilmek, amelyek igazából semmi másról nem szólnak szerintem, mint hogy szocializálni kell a gyerekeket már fiatalon az akciófilm kultúrához. És ugyanolyan brutálisak, ugyanolyan kegyetlenek, ugyanúgy a gyilkolászás, az öldöklés, az alapvető szempont és a cél. Megamen? Hát Megaman, Batman, Superman, nem tudom én, az összes ilyen szutyadések, de ezekkel komoly probléma van. Ehhez képest egy Napóleon nevű kutyás film, vagy a Beethoven, mit tudom én, 1, 2, 3, 4, 6, 8, azok üdítő kivételt jelentenek abban a dömpingben, amivel úgy általában mérgezik Amerikából a gyereklelkeket. Azt tudod, hogy Amerikában nagyon sok ilyen már tinédzser éveiben járó gyereket kérdeztek meg, hogy ki volt Beethoven, és mondták, hogy az a kutya, az a kedve vagy Bernát Hegyi. Tehát, hogy ő bennük ez a fogalomkör él Beethovennel kapcsolatban. Tehát, hogy a kedves Bernát Hegyi kutya, ő Beethoven. Tehát, hogy ők ezt tudják Beethovenről. A Tom és Jerryvel kapcsolatban meg egyszerűen felháborítónak tartom, amit Tommal csinál az a sorozat. Egyszerűen szerintem Tommal szemben felháborító, és Tommal szemben megengedhetetlen, ami ott folyik, nem a gyereklelkekkel szemben, amelyek befogadják azt. Tehát, ott kezdődik, hogy annak a nyomorult macskának annak folyamatosan bűnhődnie kell, mintha valamely bűnt követne el, mintha egy morális lény lenne, aki dönthetne, hogy mit tesz. Holott valójában őt semmi más, mint az ösztön hajtja. Tehát arról van szó, hogy a macskának az a dolga, természettől fogva az a dolga, hogy az egeret megegye. Ez nem olyan, mint amikor a pedofil gyilkos vadászik a gyerekre, hogy azt megerőszakolja. Ez nem olyan, mint amikor a pszichopata, gyilkos, őrült meg akarja gyilkolni, vagy mészárol, vagy ámok fut az amerikai filmekben. Ez nem az a kategória. Itt arról van szó, hogy Tomnak a Istentől kapott küldetése, hogy egerészen. Érted, miről van szó? És ezért következetesen újra meg újra meg kell bűnhődnie. Tehát szembefordítják Tomot az ő saját természetével, és folyamatosan következetesen megbüntetik azért, mert az ösztönvilágát követi. De... Én ezt gusztustalannak tartom, felháborítónak tartom, nagyon-nagyon rossz hatással van az emberek a gyerekekre, önmagában, hogy a gyerekben kialakuljon egyfajta értékítélet ezzel a dologgal kapcsolatban. Morálisan elfogadhatatlan, megengedhetetlen az az eljárás, amit Tommal szemben megengednek, főleg, amit meg Nixon idején megengedtek, azt nem tudom, hogy tudod-e, hogy a kezdeti Tom és Jerry epizódokban, a Nixon kormányzat idején Tomra nadrágot kellett adni. Tehát nem látszhatott, mert Tomnak nincsen nemi szerve, ugye? Annak ellenére tudjuk, hogy ő hímnemű, tehát ő egy kandúr, ennek ellenére nincsen nemi szerve, de azért rá kellett adni egy nadrágot. És van egy csomó olyan epizód, amiben ilyen pelenka van rajta, vagy nadrág van rajta, de a Nixon kormányzat egyszerűen nem állhatta azt, hogy a gyerekek azok olyan macskát lássanak, amelynek elvileg a potenciálisan láthatna a nemi szerve. Tehát egy ilyen kis rövidgatyát rá kellett adni, de nem értem, tehát a macskát, hogyha látsz a természetben vagy az életben macskát, azon sincsen rövid nadrág, láthatod a nemi szervét, de ez ilyen elfogadhatatlan volt Nixonék számára. Hát, hogy az amerikai kormányzatok médiapolitikájáról beszélgessünk. Most érdekes, hogy a Bush kormányzatnak van egy hát számukra nagyon fontos programja, amire 200 millió dolláros nagyságrendet költenek el minden évben, ami a házasság előtti szexnek a veszélyességéről szól, és hát többek között ebben a 200 millió dolláros média kampányban olyan állítások hangoznak el, hogy az AIDS az akár izzadságcseppekkel is terjedhet, tehát hogy ez egy folyamatosan veszélye a szexuális együttlét még a védekezés ellenére is, mondjuk az AIDS tekintetében. Olyan állítások hangoznak el, hogy például a karrierben, az ember személyiség építésében jelentős hátránnyal indul az, aki már korán elkezdi a szexuális életet. Itt a koránt azt írd és mond a házasság előttre érti az amerikai kormányzati propaganda, és erre minden évben 200 millió dollárt elköltenek. Hát ahhoz képest Tom és Jerry felöltöztetése szerintem. Sziasztok! Két hónapja hallgatlak titeket, írja az SMS író. Előtte egy másikra hallgattam. Már olyan lett nekem a Budapest Rádió, mint a drog. Végre egy tényleg szabad szellemű műsor. Néha kicsit aggódom is, hogy az ORTT betiltja a műsorotokat. Más rádióban miért nem mondják ki az igazságot? Más rádióban egyetértés van a műsorvezetők közt. Nálatok kevésbé, de nagyon sok értelmes és elgondolkodtató dolog elhangzik tőletek. Nagyon jók vagytok, üdv Zsolt, jók a témák. Köszönjük, Zsolt. Ezzel ellentétes vélemény. Átlagos a műsor, kéretik nem beolvasni. De hogy is átlagos, majd mindjárt csak egy kicsit füleljé. Mindjárt fogod hallani, hogy itt egyáltalán de nem átlagos dolgok vannak. Kutya a gyermek, biztos filmsiker. Hát ezt tudjuk. Ha már szuperhős, akkor szupernagyi, angol sorozat volt a tévében. Mindig megbüntette a Perna Hajder Campbellt. Jó, erre én is emlékszem. Milyen jó volt. Szóval, van egy jó, ilyen... az európai gyermekfilmeket nem lehet összehasonlítani az amerikaiakkal. Tehát az európai gyermekfilmek azok mindig kedvesek, Mary Poppins-tól kezdve, tehát hogy annyi báj tud bennük lenni. Ez az amerikai erőszakkultusz, meg ahogy megjelenik ezekben a gyermekfilmekben, ez meg valami hihetetlenül borzasztó. 11 előtt 5 perccel német vígjáték sorozat a TV2-n. Kifejezetten ajánlom hallgatóink figyelmébe, én legalábbis érdeklődöm a véleményre. Ez este 11, ugye? Így van, így van. 06 30 30 30 88 1 az SMS számunk, amin véleményeket várunk a sorozattal kapcsolatban. A sorozat címe Kuncut fiúk. Ismertetem először a részletes tévéműsor, majd pedig a port.hu sorozat ismertetőjét, tehát konkrétan a cselekménybe némi betekintést nyerhetünk. Lukász két meleg fiút lát csókolózni. Majd az egyikük közli vele, hogy ő is biztos meleg, csak elfojtja. Lukász mindent megtesz, hogy bizonyítson magának és a körülötte lévőknek. Ez a hivatalos ajánló az egyik heti magazinból. Majd nézzünk egy részletesebb leírást. Lukás sportolás közben lát két meleg fiút csókolózni, majd az egyikük később a zuhanyzóban közli vele, hogy ő is biztos meleg, csak elfojtja magában. Lukás mindent megtesz, hogy bizonyítsa magának és a körülötte lévőknek, ám kétségbeesésére egyre több jelet vél felfedezni magán és a viselkedésén. Hát én arra vagyok kíváncsi, hogy amúgy is van élnémi paranoia a mi hallgatóink, hogy a melegházasság, meg a meleg ügy, meg a meleg vonatkozások kapcsán, hogy ez egyfajta propagandája ennek a életmódnak, vagy ennek a devianciának, vagy nevezzük ezt akárhogyan. Legalábbis érdekel az, hogy a TV2-n meg fogjátok-e tekinteni, vagy nézitek-e esetleg ezt a vígjáték sorozatot. Engem nagyon érdekel, hogy hát, ha valaki ezt nézi, vagy már látott belőle epizódot, hogy körülbelül mi a kifutása ennek a gay karriernek. Tehát így beletorkolik-e egy coming out-ba, vagy nem, bár még csak a harmadik résznél jár a sorozat. Érdekes dolog, hogy például a Kult TV az kifejezetten ráállt a homoszexuális témájú sorozatokra, valami 4 vagy 5 különböző vagy leszbikus, vagy homoszexuális sorozatot vetítenek egy héten. És hát látható módon most a TV2 is becsatlakozik magáról a jelenségről, nekem az a véleményem, a pénzért, hogy... A pénzért mindent című Kult TV-s műsor az emblematikus, tehát azt még így hadd említsem meg. Jó, különben a Kult TV-vel kapcsolatban azt érdemesen jegyezni, hogy a Kult TV az, amelyik minden szabályt áthágthat Magyarországon, legalábbis át is hág, például mondjuk a Hungarikum című műsorra gondoljunk, mert ők kitalálták... Ahol Széchenyi lovat kúr, vagy valami ilyesmi? Széchenyi, igen, lóval valósít meg szexuális viszonyt, azt találták ki a Kult TV-nek a tulajdonosai, hogy nem Magyarországon jegyeztetik be a Kult TV-t, hanem Romániába, és Romániából lövik fel a műholdra az adást, de még lehet, hogy az sem, de minden esetre a cégnek a székhelye, a telephelye az Romániában van, és így rájuk a hatályos román törvények vonatkoznak. Tehát miközben az ORTT, ugye egyik SMS író is arról beszélt, hogy csodálkozik, hogy az ORTT hagyja ezt a műsort, mármint a mi műsorunkat itt a szélső közepet. Az ORTT elvileg bárhova beavatkozhat, bármilyen műsor számot, műsor folyamot letilthat, vagy megbüntethet, addig semmi fajta befolyása arra nézve nincsen, hogy a Kult TV mi megy. Most visszatérve a meleg sorozatokra, hogy egyrészről azt gondolom, hogy ezzel a témával egészen nyugodtan lehet foglalkozni, és egészen nyugodtan lehet a melegségről, vagy a homoszexualitásról különböző témájú filmeket csinálni. Az azért tényleg elég diszonáns, hogy az amerikai politikailag korrekt közbeszédbe a jópofa meleg fiún kívül más típusú meleg karakter nem létezik. Miközben az de tényleg, aki a szingli csajokkal barátkozik. Tehát tulajdonképpen potenciálisan egy lány, kvázi lányként funkcionál, barátnőzik, és ilyen kedves, nagyon-nagyon jó ízésminkelési tanácsokat tud adni. Miközben azt gondolom, hogy a homoszexualitás elfogadásához, vagy megismeréséhez sokkal jobb út lenne az, hogy olyannak bemutatni a homoszexuálisokat, amilyenek, hogy semmiben sem másak, mint mi, csak a szexuális szokásaikban, és ugyanúgy lehetnek gonoszak, jók, ugyanúgy lehetnek jó családapák, már hogyha mondjuk családnak lehet azt nevezni, ahogy, vagy egy jó házastársak, mint ahogy rossz házastársak, tehát hogy ez ugyanúgy jellemző rájuk, és ezzel szemben meg megy folyamatosan ez az iszonyatos pozitív propaganda, ami... De ez pozitív, ez a te szemedbe, hogy mindegyik ilyen jó pofi balek? Tehát, hogy mindegyik meleg karakter ilyen? Ami szerintem egy másodperce sem oldja például mondjuk a magyar társadalomba gyökerező, mélységesen mély homofóbiát, meg utálatot így az egész jelenséggel kapcsolatban. Különben ez ugyanarra példa, mint mondjuk a meleg felvonulás, amikor a transvestitáknak a, nem tudom én, tánca az, ami így a melegséget jelenti, és amikor így beszélnek, hogy meleg felvonulások, most a melegek megmutatják magukat, mert ők büszkék rá, és látunk néhány ordinári módon öltözött férfit, vagy nőt, vagy a kettő között lévő valakit, aki a kövér seggét dobálja egy kamionon technózenére. És akkor ő reprezentálja a meleg társadalmat. És ő reprezentálja ezáltal a meleg társadalmat, miközben pontosan tudjuk, hogy nem, mert a melegek között vannak nagyon jól öltözött, nagyon konszolidáltan öltözött brókerek, és vannak természetesen nagyon nem konszolidáltan öltözött transvestiták, csak valahogy a magyar sajton például, hogyha erről beszél, vagy hogyha be akarnak hívni például mondjuk meleg témáról bárkit beszélgetni, akkor Terry Blacket, ami ma már talán aki mellett varratott magának, majd levágatta magáról, majd újra fölvarratta, megnagyobbította, majd újra levágta. Aki két havontat csinál médiaügyet abból, hogy ő most a gyerekének az apja vagy az anyja akar lenni. És akkor két hónap után meggondolja magát, és mégis inkább az apja. Jaj, nem, mégis inkább az anyja. Akkor most mellem lesz, mert akkor így lesz jó a gyereknek, nem, mert akkor nem játszom meg magam, mert nem anyára van szüksége a gyereknek, hanem őszinte szülőre. És akkor ezt most így nem tudja eldönteni, és ezzel állandó témát szolgáltat a Budapest TV nézőinek. Na minden esetre a lényeg az, hogy nézzétek meg ezt a filmet, aztán számoljatok be nekünk róla, mert mi nekünk hajnalban kell kelnünk, így korán kell feküdnünk. Meg aztán jobb dolgunk is van, mint a TV2-t nézni, ezt azért valljuk be. Szóval mi ajánljuk a TV2-t, nem nézzük. Jó, hát tele van természetesen az egész napi széria mindenféle mexikói, brazil, meg kolumbiai, amerikai, meg én nem tudom, mindenféle sorozatokkal. Anita a bűvályos bajkeverő, meg hajrás kacok, meg én nem Csacska angyal, meg hú, de te vagy az életem, meg ilyen rettenetekkel, amikre egyébként szerintem már így szinte senki nem fecsérel időt, hogy ezeket nézze, megkövesse. Szerinted sokan nézik ezeket? Vagy ez így... Én biztos vagyok benne, hogy nem. Tehát, hogy volt ugye egy ilyen csatorna, ugye a Romantik csatorna, hogyha lenne erre igazán komoly kereslet meg igény az ilyen típusú sorozatokra, akkor az emberek romantika függők lennének. Tehát ahhoz képest, hogy mennyit játsszák, és hogy például mondjuk a romantika mennyire nem ment, szerintem egész egyszerűen meg kell tölteni ezeket a sávokat valami anyaggal. Jó lesz ez a magyar társadalomnak, miért ne? Vegyük meg, úgy is olcsó. Na úgy sincs, de nem, hát ezekben a sávokban az emberek dolgoznak. Aki nem dolgozik, mert nyugdíjas otthon van, aki nem dolgozik, mert munkanélküli otthon van, az ilyenek nem fizetőképes kereslet. Minek nekik reklámozni? Úgy sincsen pénzük, hogy elköltsék a plázákban. Az ilyeneket nem kell reklámokkal bombázni, az ilyen emberekről le lehet mondani. Ezért ebben a sávban nem érdemes normális műsorokat adni, amelyek nézhetőek. Minek? Én meg vagyok győződve arról, hogy ezekben a sávokban kizárólag ilyen bőrönt számra veszik a sorozatokat. Tehát szerintem úgy veszik, hogy hozok egy Wartburgnak a teljes csomagtartója meg hátsó ülése tele lesz, és hogyha kell, akkor még két bőröndöt áthozok holnap. Jó, de azért ezt tegyük hozzá, hogy ez még mindig a jobb helyzet, mint amit látunk most tendenciájában, hogy ezek a tévék ráállnak a délelőtt, de ez az RTL klubra, a TV2-re legalább annyira jellemző, mint például mondjuk akár a Spektrum TV-re, hogy olyan délelőtt 12 óra környékén ráállnak a pénzes játékokra. A telefonálj be és nyerhetsz, telefonálj be és itt van neked 20 ezer forint, 50 ezer forint, na vajon tudod-e a kérdést? És akkor feltesznek egy olyan kérdést, ami valószínűleg egy normális értelmi képességekkel rendelkező 6-7 éves gyermeknek nem okoz különösebben nagy fejtörést. Értelemszerűen biztos, hogy nagyon sok betelefonáló van ezekre az MLD-as számokra, és látható módon a kereskedelmi televíziózásnak ez egy fő csapás iránya, hiszen mindenhol megy. Hát a leggyalázatosabb különben az, hogy a Viva TV-n prime time-ba este 8 órakor ilyen pénznyelő műsort működtetnek. Hát igen. Az HBO-n RTL klubban nem is fogunk foglalkozni. De az RTL klubon volt például a... Nem akarunk belerúgni az RTL-be. Na jó, de jó, hagyjuk az HBO-t. Jó. Gyorsan elmondom, hogy fél egykor lesz, hajnali fél egykor az Amerika Kommandó világrendőrség Trey Parker rendezésében. Ők azok a gyerekek, akik a South Parkot is készítik. Tehát ez a South Park készítőinek hogy nagy játékfilmje. Igen, de ez másfajta technikával készült. Hogy hívják a marionett? Ez marionett figurákkal készült, és nem retusálták ki a képből a kis zsinórokat, amiken mozgatják a figurákat. Nagyon-nagyon szórakoztató, nagyon igényes a kidolgozása. Én eleinte azt gondoltam, hogy a rájuk jellemző globalizáció kritika az meg fog jelenni. Eleinte látszik, meg nyomokban azért megjelenik, de a srácokat azért visszahúzza a saját rosszabbik énjük, és azért mégiscsak a fingós, dugós, nyalós, szopós poénok azért nagyon-nagyon erőteljesen átnyomódnak a cselekmény tematikáján, úgyhogy én azért azt érzem, hogy lehetett volna kicsit több komolysággal, némi, de még hogyha vicces, akkor is lehetett volna viccet csinálni az amerikai kormányzatnak a dolgaiból, nem elsősorban rámenni a szexuális aberrációkra, de azért ebből is van benne. Mindenféleképpen szórakoztató és vicces, és mindenféleképpen alternatívája az amerikai mainstream filmgyártásnak, tehát mégiscsak egy független film. Szerintem a South Parkot nem éri el színvonalát tekintve, de látványát tekintve meg sokszorosan meghaladja azt, úgyhogy mindenkinek ajánlom a figyelmébe. A South Parkot meghaladni látványilag az jó, hát világos. Nem kihívás. Az semmi. Na jó, nem térhetünk rá az RTL klubra, muszáj maradnunk a TV2-nél, mert hogy lesz Irigy Hónaim Irigy. Na most én nem adom meg a kezdőlökést ahhoz, hogy ezt minősítsem, szerintem kezdjed te, és aztán én majd pár szóval bevégzem ezt a dolgot, jó? Mi a véleményed az Irigy Hónaim Irigyről? Azokról a műsorokról? Jó, szerintem a Mirigyeket tehát elsősorban nem a Mirigyekkel van a baj, hanem nem a társadalommal. Tehát tényleg azért Nyugat-Európában mondjuk... Nem Hitlerrel volt a baj, hanem a német társadalommal, ugye? A német társadalommal, amely ezt kitermelte magából, ugye? Nem ez a viszony, nem. A probléma az, hogy amikor, mit tudom én, elad egy zenész, mit tudom én, Y darab lemezt, és utána elkészül róla a paródia, akkor körülbelül lehet úgy tudni, hogy ennek körülbelül a tizede fog elmenni. Magyarországon meg minden teljesen a feje tetejére állt, hogyha kiad mondjuk a Zorán egy lemezt, abból elmegy mondjuk 10 000 példány, addig a Irigy Hónaim Irigy erről szóló paródiájából meg elmegy, mit tudom én, 40 000. És az a szörnyű, hogy a magyar zenei életnek a egyik legnépszerűbb és talán legnagyobb hatású reprezentánsa egy olyan zenekar, amelyik az egész zenélést, az egész zenei küldetést igazából egy viccnek, egy poénnak, leginkább csak pénzkeresetnek tekinti. És szerintem az egész magyar piac, zenei piacról és zenei kultúráról sok mindent elmond ez a jelenség. De nem csak a zene, hagyjuk a zenét, olyan szinten minősíthetetlenek azok a poénok, olyan, tehát amikor a tehetségtelenség és a színvonaltalanság ilyen arcossággal és ilyen gátlástalansággal párosul, akkor érzem azt, hogy a bicska kinyílik a zsebemben. Tehát ezek a Mirigyek, ezek tűnjenek már el a képernyőről, ezeket én egyszerűen nem bírom elviselni. Hát, tehát szerintem például a Gálvölgyi sokkal gyengébbek. Most nem mondom, szerintem jó, nézed. Az Irigy Hónaim Irigy súlyába két rész van. Van, amikor zenei betétet csinálnak, szerintem azok jó pofák tudnak lenni, viccesek tudnak lenni. Körülbelül pont annyit érnek ezek a számok, hogy egyszer az ember így meghallgasson egy ilyen feldolgozást. Az, hogy ebből lemezt adni ki, és utána azt megvenni, és többször meghallgatni, na az elképesztően szörnyű. De annak pont a helyén lenne az Irigy Hónaim Irigy, hogyha egy számot egyszer feldolgoznának, egyszer bemenne az éterbe, az emberek meghallgatnának, röhögnének rajta, nem rossz poénok is. Utána vannak a burleszk, gegszerű jelenetek, amik hát a magyar humornak tényleg legalantasabb. Tehát én néha szoktam látni Magsa Híradót, még van ilyen valami hálózat tévén, vagy ilyesmi. És a Magsa Híradó, amelyik soha nem volt szerintem egy különösebben erős alkotás, és nagyon-nagyon sokat gyengült az idők folyamán, az körülbelül 50 kört ver rá. Tehát, hogyha a TV2 azt mondaná, hogy azt a Magsa Zoltánt, akinek tényleg látható módon, hogy különösebben az utóbbi időben nem megy, odahozza, és az Irigy Hónaim Irigyek énekelnének, akkor lenne egy 50-szer erősebb műsor. De valami oknál fogva a az Irigy Hónajmirigynek olyan kiskát csinálni, ahogy promotálva van, amihez nem értenek, és kiderül közben, hogy abszolút alkalmatlanok. Amilyen hátszelük van, tehát hogy ez a döbbenetes, érthetetlen, legalábbis az én számomra. A szélsőközép szerkesztői minden nap mély alázattal fejezik ki hódulatukat a nap legkedvesebb SMS-e és írója iránt. A feltételek: az SMS legyen frappáns, független és lényegre törő. Természetesen előny, ha provokatív, ha kíméletlen, valamint ha tabukat dönt le. Aki ma leginkább megfelelt a kritériumoknak, az SMS fal pünkösdi profétája. Rob írt nekünk egy SMS-t, de két SMS-t is beválasztottam ide azért, mert az egyiket nem értem, a másik viszont vicces. Sziasztok, a transzvesztita nem feltétlen meleg, írja Rob. Hát nem is tudom, hogy értsem ezt. Nem tudom ezt, egyszerűen nem tudom értelmezni a magam részéről, hogy nem meleg a transzvesztita. Mi viszi arra, hogy női ruhát vegyen föl, hogyha nem meleg? Tehát hogy nem értem, nem, ez nekem túl összetett, túl bonyolult. Nem úgy, mint a másik SMS, mely szerint minden ember meleg, a hideg ember már hulla. A szélső középnek vége, de ne féljen, nyereménye nem vészel. Minden hétköznap délelőtt újra átverti a Budapest Rádió frekvenciáján. Addig se keresse a lottózókban az intellektuális nyereséget, a szélső közép osztja.